vagy ár? Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár közösségi blográdió 29. adása. Öten vagyunk, és ami még jobb, most ebbi szállít Neo, mint valódi budapesti gárda kapitány, ugye? Most már kimondhatom, eddig nem mondhattam. Eddig csak Neo voltál. Nem voltunk felhatalmazva. Igen, most már elmondhatjuk, hogy de egyébként ez volt a nagy titok. Tehát itt van velünk Neo. Szervusztok, szebb jövőt. Itt van velünk első alkalommal Szegedi Csanád, országos Jobbik alelnök és a Magyar Gárda egyik alapítója. Nagyon az Isten. Itt van ismét Dragon 64. Hajdá mindenkinek. Most már ne rohanj el a vértitkos ügynököttől. Igyekben És itt van Tomcat. Ja, és nagyon beteg vagyok. Nem Tomcat lett volna, de majd. De a múltkori adásban csak hárman voltatok, most meg voltam. Most megöttem. Arányban. Majd legközelebb jön az, aki fogja legyen a meglepetés. Jöjjek. Küldjetek marcipánt, attól meggyógyulok. Április 5-én Hajdúszoboszlón a szoboszlói szikkák szervezésében Vitézi napnéven középkori hagyományőrző fesztivál lesz lovasijászattal, kelevészdobálással, versenyekkel és egyéb dolgokkal. Ami az eseményt még érdekesebbé teszi, az az első országos ostromgép találkozó, amelyen többek között felvonul a Tomcat és Ghost Missing által több gyárlakó segítségével a Bombagyár olvasóinak adakozásából épített rebusé. Ez lesz a gép első valódi kipróbálása, mert korábban nem volt hozzá hely. Mindenkit szeretettel meghívunk szurkolni, a belépés ingyenes, részletes információk a szoboszlóiszittyák.hu weboldalon. Elmondani kívánom, hogy ugye a Bombagyár trebuséja, amellett, hogy Tomcat és Ghost Missing munkája révén jöhetett létre, és egyébként elég kitartó munkája révén, taps, meg minden, Bignek is elég sok köze volt hozzá, illetve a Gabucsinónak, ők segítették elsősorban. Sorolhatnánk még neveket, természetesen. Ők azok, akikre gondolom, hogy ismerik a gyárlakók. De akkor soroljuk föl, benne volt még a... A Gergőnek van valami neve, ő nincs is regisztrál. Gergőnek nincs neve. Ő a Gergő, aztán benne volt a Bleró, alias Nyíri Laci, ő alá szokta írni a nevét. Benne volt még a Creed, és ki volt még benne? Ja, benne volt még egy másik gárdista, akit most nem fedünk fel. Hát csak segített autóval cipelni dolgokat, hiába vágsz. És nem tudta, hogy miről volt szó természetesen, és nem gárdistaként csinálta, hanem magánemberként. De az ő ötlete volt, hogy literes teljes zacskóba dobjuk meg a Demszkit, mert ez nem tisztít a levegőben. De ezt is, mint magánember vetette föl nyilvánvalóan. Nyilván, igen, igen. Agyon is ütöttük volna vele a Demszkit, úgyhogy... De csak magánemberként ütötte volna agyon a Demszkit. Természetesen, mint magántej. És emellett pedig csodálatosnak tartom, amikor te megírtad ezt a trebusés dolgot, egyébként nagyon élvezetes cikkben. Nem, mint hogyha most megpróbálnék neked benyelni, csak hát olyan beteg vagy. Legyen valami jó is ebben a napban. Viszont ezután a hozzászólásokat olvasgattam, és miután te egyértelműen leírtad, hogy mi a katapult és a trebusé közti különbség, néhányan újongva vették tudomásul, hogy a Bombagyárnak van közös katapultja. Tehát, hogy valóban miért lehet az, hogy emberek, akik a Bombagyárat olvassák, 3-4 sornál többet nem tudnak elolvasni, illetve nem tudnak értelmezni hosszabb mondatokat, akkor különösen nem, hogyha ezek összetett mondatok. Valamiért. Azt hiszem, van valami összefüggés, ugye a következő programajánlónkkal, ezt felolvasom én, aztán majd mindjárt elmondom. Ugyanezen a napon, vagyis április 5-én a Pesten maradók figyelmébe ajánljuk a Magyar Kanizsai Udvari Kamara Színház csodálatos színi előadását, amely a MOM művelődési házban kezdődik 19 órától. A darab címe Magyar Piéta Öszödi Köztársaság. A darab fantasztikus, én már láttam, a belépőjegy ára 3000 forint, ez a helyszínen is váltható. Egyébként van egy elég hosszú lista, hogy hol lehet még váltani, ezt a bombagyár.hu-n megtaláljátok. Tehát április 5-én a MOM művelődési házban a Csörsz utcában, ez a MOM park mögött van, 19 órától Magyar Piéta Öszödi Köztársaság. És hogy az összetett mondatok értelmezéséről annyit, hogy ugyebár én erről írtam egy kritikát erről a darabról, a Bombagyáron, de most érdekes módon ezt így alig olvasták el, alig kommentálták, és bármi más, ami arról szól, hogy hogy verjük agyon a cigányokat, meg ilyenek, azt meg ilyen 10000-vel többen körülbelül. Tehát ez azért elég szomorú. Liberális oktatás, ugye? Nem csak a liberális, olyan emberek olvassák azért a bombagyárat, akik pont azt mondják, hogy ők nem liberálisok, ők művelt okos magyarok, de most ez a színi előadáson így körülnéztem, és mintha egy öregek otthonába ültem volna, tehát 60 fölött volt a közönség 99%-a. Egyetlen egy fiatal párt láttam ott, az pedig a Novák Előd és a barátnője volt. Egyébként ennek a csoportnak mi már láttuk korábban egy darabját, ugye feladották a szervezők, hogy tízgárdista elmehet annak idején megnézni a Világ és a Vége című darabot. Ugyanez volt a helyzet, viszont teltház volt. Hát a gárda az beül. Én egyébként nagyon jó színésznek tartom Gyurcsány Ferencet, és szeretném őt is minél több darabban látni. Na, úgyhogy tényleg érdekes volt, engem csak azért említette meg ezt az egészet, mert azon hozzászólások között, számomra nem, de azt hiszem, hogy több a Trebus építésében résztvevő számára sértő lehetett néhány olyan megjegyzés, hogy gratulálok Tomkát, megint nagyon király voltál, ami önmagában így rendben lenne, de mondom, ne feledkezzünk meg a többiekről, akik szintén nagyon sokat dolgoztak ezzel együtt, és olyan, mintha nem vették volna ezt észre, ahogyan az, hogy mondjuk mi a Trebusé meg a... A egyéb hajítógépek közötti különbség. Hát nem csak az, egy fél év után kezdik észrevenni, téged fél év után kezdenek észrevenni, hogy a Bombagyár az nem az én blogom, hanem ez egy közösségi blog, és abban van egy blogin. Ezt így most kezdik. Így elég érdekes. Tehát nem, vegyétek már ezt, hogy én, nekem annyi közöm van a Bombagyárhoz, hogy én indítottam el. Egyébként ez egy közösség. Közösségbe kéne gondolkodni, kedves olvasók, hallgatók, és nem csak azt figyelni, hogy van egy ember, akit így figyelünk, az ugye én, és akkor majd úgy az lesz az érdekes, amit ő csinál. Nem, ti is csinálhattok érdekes dolgokat, meg egyébként mások is csinálnak, csak nem kéne a megszokásokhoz ragaszkodni. Akkor lenne egy normális nemzetünk, ha mindenki csinálna valami érdekeset, például, hogyha én egy lennék az egymillióból, aki ilyen hülye, hogy hajtógépet épít a Dembski megdobálására. Tehát nyugodtan lehet ilyen kreatív ötletekkel előjönni, nem csak abba kell gondolkozni, hogy na majd, valaki majd csinál, és akkor majd megnézem. Mint a tévébe. Nem kérem, az élet az nem egy tévéműsor. Na, ha már április 5-én ennyi program van, akkor így jegyzem meg, hogy aznap tartom a születésnapomat, úgyhogy a közönségtől minél több és kedves ajándékra számíthatok, remélem. A reklámdíj annyi, hogy ha marcipán kapsz, azt le kell adnod nekem. 50%-a tiéd. Köszönöm szépen. Régóta tervezett filmklubunkról annyit tudunk elmondani, már sokan várták nagyon ezt a bejelentést, hiszen többen kérdezték tőlem a boltban is, és egyébként e-mailben is, hogy mi van a filmklubban, hát itt a hír, hogy majdnem lett helyszíne, de mégse. Egy kedves gyárlakunk intézkedett, hogy a hazatérés templom a színház termében lehessünk, de aztán Hegedűs Lórán tiszteletes visszakozott, miután egyébként tőlünk teljesen függetlenül vörös festékkel öntötték le a kertben álló Vasalbert szobrot. Azt mondta, nem szeretnének durvább akciókat is magukra vonni. Hát Hegedűs Lórend esetleg elgondolkodhatna azon, hogy Gyurcsány mikor táncolt vissza valamitől, ha mondjuk vörös festékkel öntötték le a Károlyi szobrot. Hát így nem jutunk előbbre. Mert egyébként elég megdöbbentő ez, mert ugye mi is volt legutóbb a hazatérés templomában? Volt egy istentisztelet, és ott mi letisztítottuk ezt a két szobrot, ha erre gondolsz. Igen. És senki nem mondta azt, hogy úristen, mi lesz abból, ha a gárda olyan tisztogatni. Tehát egy tisztogató akciót hajtottatok végre. Nagyon helyes. Múlt héten volt ismét egy hírünk, amelyet kértünk, hogy kommentáljatok. Nem tudom, ennek a mondatnak volt értelme. A hír a következő. Letartóztatott a mexikói rendőrség egy egyéves csecsemőt, aki az intézkedést követően az egész éjszakán börtönben töltötte. Roger Segundót, a baba apját Ford Progressóban kapták rajta, mint a gyermekkocsiban. 6 üveg vodkát akart kicsempészni a közértből. A helyszínen eljáró rendőr a gyermeket is felírta a tettestársi listára, mivel épp az egyik üveget ölelgett a kocsiban. A fogdában viszont reggelre rájöttek, hogy a baba beszámíthatatlansága miatt mégsem foroghat fenn bűnrészesség, ezért az egyéves gyanúsítottat szabadon engedték. Sorban olvasuk föl a szokásunkhoz híven a kommentárokat, kezdje Tomket és haladunk balra. Labor de Valeres írta. A hírrel kapcsolatban nekem csak az jutott eszembe, hogy vajon a babát a megszokott mégis ártatlan, vagy mehetsz, amelyre látszílusban engedték ki az utcára? Csak írta, szerintem nem Mexikóban történt, és nem vodkát találtak a babakocsiban, meg különben is Mexikóban vodka, hanem a budapesti március 15-i ünnepségen és cumis üveget. A mi rendőrségünkből ki is nézem, hogy még egy csecsemőt is börtönbe vágnak, főleg ha a pelenkája átpácsáros. Normál írta. Sikeresen végezte munkáját a budapesti rendőrtiszti kiképző kontingens Mexikóban is. A hazatérő szakemberek optimistán nyilatkoztak az új világrend közép-amerikai kiterjesztéséről. Külföldi elvtársaink meglepő alapképzettségről tettek tanúbizonyságot. Káromkodás technikájuk, szakavatott bikacsökkezelési módszerei már a tanfolyam elején bizakodást keltettek oktatóinkban. De tudtunk újat mutatni. Álmélkodva ismerkedtek a speciális magyar módszerekkel, mint a fokhagymás pálinkás lehellet, a hullámpapír és fekete szigetelőszalag segítségével pár perc alatt összeállítható teljes védelmi felszerelés, és a rendőrkutyáktól átvett figyelmeztető morgás, ugatás használata a söpredék megfélemlítésében. Saját tudásunkat is bővíthettük új rendőrfilozófiai értelmezésekkel. Ezen a téren jelentős fejlődésről tettek tanúbizonyságot a mexikói kollégák. Pár alkalmazást csokorba gyűjtve erre nagyobb rálátást adhatunk. A gyanús személy és tettestárs fogalmának kibővítése, az összebilincset letartóztatott kényelmes vonszolásának további módozatai, és a fedhetetlen vesztegethetőség lakosság körében való gördülékenyebb terjesztése csak pár gyöngyszem munkásságuk csillogó tengerének fenekéről. A budapesti főkapitány docensei már dolgoznak ennek kincsek a szolgálati szabályzatba történő átültetésén. Szorgos népünk győzni fog. Egyéb témájú leveleink következnek. Fire Dragon egy idézetet küldött. Amíg felolvassuk, próbáljátok meg kitalálni, hogy honnan eredhet. A legnagyobb művészet az ellenség ellenállását megtörni anélkül, hogy a csatatéren megütköznénk vele. A háború direkt módjára csak a csatatéren van szükség, de csak az indirekt módszer képes igazi győzelmet aradni, és azt megszilárdítani. Romboljátok szét az országban, az ellenséges országban mindent, ami jó. Keverjétek az uralkodó rétegek képviselőit bűnös vállalkozásokba, ássátok alá tekintélyüket, nyilvánosan szégyenítsétek meg őket a polgártársaik előtt. Használjátok fel a legaljasabb és legocsmányabb emberek munkáját. Zavarjátok minden eszközzel a kormányzat tevékenységét. Szítsatok egyenetlenséget és viszályt az ellenséges ország polgárai között. Uszítsátok a fiatalokat az öregek ellen. Romboljátok minden eszközzel az ellenséges hadsereg felszerelését, ellátását, rendjét. Ábrándítsátok ki őket az ősi hagyományokból és isteneikből. Legyetek nagy lelkűek az ajánlatok és ajándékok dolgában, ha híreket és bűntársakat akartok vásárolni. Helyezzetek el mindenütt titkos hírszerzőket. Ne takarékoskodjatok se pénzzel, se ígéretekkel, mert nagy lesz a kamatja. Nem így gondoltok, honnan származik ez az idézet? Hát, nekünk könnyű, mert ide van írva. Igen, egyébként akinek felolvastam, az mindenki a Cion bölcseinek jegyzőkönyvére tippelt, pedig nem, ezek Sun Tse a Krisztus előtt 500 körülért kínai mester stratégának a sorai. Annyi kiegészítéssel, hogy Sun Tsunak hívták. Hát ez attól függ, hogy írjuk le angolul, magyarul vagy kínaiul. A kínai játékban a Sun Tsu. Sun Tse-nek is ismerik, mindenféleképp le lehet írni. De kötözködjünk nyugodtan. Kedves hallgatóink, küldjetek be a helyes megoldást. Molnár Balázs írta a következő levelet, nem ez egy másik Molnár Balázs, aki ismeri azt a Molnár Balázst. Mafia küllel a TV2 híradója után mit hallok? Kovi bűnügyi szakértőnek lett felkérve a rendőrség részéről. Nálad a tűzszerész félisten sem lehetett az, de ez a pornófilm rendező, hogy lehet szakértő egy szexuális bűncselekmény kapcsán? Szerintem ez abszurdisztán a javából. Na ehhez mit szóltok? Szóval egyféle ügy, ahol fölkérték, hogy... Valami szexuális bűncselekmény, de mit tud tanúsítani? Igen, így kell baszni, vagy hogy? Kivel találkoztál már, Dragon, megkérdezem így spontán? Még tőle is azt gondolom, hogy igazándiból nem számít. De igen, nagyon kellemes élmény volt, éppen mentem a telefonomat föltölteni, és ott vásárolt a kislányával a Michelle Wilde. Aki szerintem egy kurva, Dragon szerint viszont... Ez egy végtelenül aranyos kislány. Egy aranyos kurva. Egy intelligens és aranyos kurva, tehát alapvetően nem... mondom, hogy rossz ember, hanem intelligens és aranyos is lehet tőlem, de hát azért mégiscsak egy kurva. De van ez a furcsaság, ugye tudod, hogy hívják a kislányát? Málna. Igen, Málna. Az ő neve pedig Vad Katalin. Na most, tehát mi a gyerek neve? Vad Málna. Hí, bevú! Nem, mert az apa nevét. Horváth Vad Málna, hogy értem. De egyébként nekem volt egy ismerősöm, annak Pál volt a vezetékneve, és ők nem is gondolkodtak egyébként így azon, hogy mi lesz. Fiút vártak, azt mondták az orvosok, és mégis lány született. És így mutatták ide a gyereket, hogy hát nincsenek jó olyan, és akkor valami nevet kéne, és így régóta motoszkált a fejbe, és mondta, hogy jó, hát akkor ezt a nevet adja, és így néznek rá így az orvosok, hogy ezt átgondolta, és így elgondolsz, inka, hát az mégsem jó, hát az fáinka. És már a beírás előtt már jártak, hogy ezt ne, tehát ezt mégsem. Ezzel szemben én személyesen ismerek egy középiskolai tanárt, akit Mikorka Kálmánnak hívnak. Ez az az érdekes, hogy itt az én apám, mint nemesvém szakértőt ismerte, és valószínűleg nagyon sokan ismerik még, de mindenki máshogy. De nem, tényleg, de várjál, nem urbán legenda, hogy hívjákban az Apácai Csere János gimnáziumban tanított, és ha jól tudom, kémia tanított. És a végvéla? Azt nem, azt a csak hallottunk, azt csak hallottunk. Abból azért van, kínzol telefonkönyvet vannak, de ne végvéla. Ja, megengedtetik itt a Covid-hoz egy ilyen személyes élményt fűzhetni. Nekem a édesapám, ő fafaragó, és ilyen egy darab fából készít bútorokat. Na most még régen történt, 10 évvel ezelőtt, néztem éjszaka a tévét, nem tudtam aludni, és egyszer csak azt látom, hogy a egy darab fából készült bútorokat, amik mondjuk a konyhában voltak azelőtt egy hónap ezelőtt, hát elég pikáns jelentek történnek. De egyszer csak azt látom, de nem oda, egyszer csak van egy RTL klub, mese közben egy megszakítás, és jöttek a jelenetek, teljesen ártatlan módon, és végig oda volt, hogy Kovi rendezte, amit kiderült, hogy Kovi is vett szőrön bútort, és hát teljesen megdöbbentem, hogy ilyenek is lehetnek ezen a bútoron. Hát ez fantasztikus. Szikis nevekre visszatérve, így két ilyen érdekes névvel tudok szolgálni. Az egyik az a Észak-Nyugati Kutyakiképző Iskola vezetője, hogy ott van még ma is aktív, akinek én elég sokáig képeztem kutyákat, úgy hitták az öreget, hogy Szopó Béla, nagy szaktekintő. Béla bácsi valóban létező személy. Tudom, hogy létezik, de 10 évig oda jártam hozzá. A másik ilyen érdekes, az azt meg egy haverom szúrta ki valamelyik kórházban, a következő volt kívül egy ajtóra, hogy doktor a Rozsnyai Capkó Huba. Hát ez valami csodálatos név. Ugyanakkor létezik egy személy, akit Kovács Október Áron Jézusnak neveznek. Ténylegesen. De miért? Mert ez a neve. De miért? Igen, ezt a nevet adták neki a szüleim. Kovács Október Áron Jézus. Uh-huh. Jó, de szigányokkal meg Dunát lehet rekeszteni a sok Jokival, Szamantával, Szandokánnal. Hát ez éppen melyik sorozat ment, amikor Jézus született. Igen, tehát tárgatokra terveznek. Arról híres. Ez úgy sem többet 20 évnál, reméljük legalábbis. Most a Gino lesz nagyon népszerű. Jó. A Maugli. Megígértem, és nem felejtettem már Csonti levelét beválogatni, úgyhogy most felolvasom nektek. Ahhoz képest, hogy én válogattam be? Nem, ezt már én. Ezt ma én tettem bele. Igen? Igen. Én válogattam a leveleket. Igen, de mondom, én plusz beletettem, mert megígértem neked. Jó, jó, hosszú olvast föl te. Tisztelt szerkesztőség. Ezek vagyunk mi. A múltkori adásra azon belül is az internet nyelvre reagálni. Sajnos magamon is észrevettem az elmondott dolgokat. Amikor belett hozzánk kötve az internet, akkor akkori blogomban, ami valóban arról szólt, hogy fogatmostam, szia naplóm, nagybetűvel kezdtem a semmit mondó soraimat, és kiraktam a megfelelő írásjeleket. Én teszem el hozzá egy tényleg zárójelben, hogy milyen jó ez a hallgatói nevelés, amit mi itt küzdünk, mert már gyakorlatilag az első négy sorban, amiket elmond magáról. Nem baj egyébként. Ezt egyébként blogi régi blogjának példa alapján tettem meg, mert eleve itt tanultam. Az első sorban, ugye? Most tehát azt, hogy itt tanult, az mellékes, igen, volt valami ilyen a suliba, de a blogin az többet ér. Tehát így legyél büszke magad. Magyar oktatás rendszer, az így legyen szarva. Nem, én Csondit én egyébként régebb volt, onnan ismertem, amúgy azért válogattam be, mert még a régi blogomnál, az elején, hogyha valaki rám linkelt, visszalinkeltem, csak aztán rájöttem, hogy hosszabb ez a lista, mint maga az oldalam, ugye egy idő után az embernek föltűnik, és én akkor láttam az ő oldalát, és meglepődtem, hogy ő azon kevesek közé tartozik, akik azután, hogy én elkezdtem a Bombagyára publikálni, illetve veled kapcsolatba kerültem, nem felejtették el azt, hogy egyébként szeretik az írásaimat. Na, a többség az eltűnt. Hát szerették, amit írok, de hát mégse veled együtt írjam, vagy ne ismerjelek, mert az így nem, és Csonti maradt. Most vagy egy olvasatlan hány ingert rakok föl, vagy ha van időm, először remásolom Wordbe, és van, hogy egy fél oldalas szövegben 20 hibát talál. Messengerben a régi Hello-ból csá lett, aztán már egy sima C betű is elég volt köszönésnek. Most ott tartok, hogy a köszönés egy darab C betűből áll. De nem csak én beszélek így, hanem ismerőseim is. Eddig ezzel nem is foglalkoztam. Gondoltam, kit érdekel. A helyesírás egyen végig 4-5-ös volt. Viszont a külalakon mondhatni ordinári. Jobb érzésű ember azt sem vette észre, hogy írás. Ezt az iszonyú leépülést annak tudom be, hogy általános iskolában megengedték, hogy minden házi feladatunkat számítógépen készítsük. Órán nem írtunk definíciókat, ott volt a könyv. Lényegében csak akkor írtunk kézzel, amikor dolgozat volt. Akkor még olvasható volt. De most gimnáziumban nem elég az a tudás, ami a könyvekben van, istenesen kell jegyzetelni, olykor 2-3 órán keresztül minden szót. És bekövetkezett az, amire sosem mertem gondolni. Előfordul, hogy a saját kézírásom olvasása közben nem tudok egy-egy szót kiolvasni. Meg kell néznem a szövegkörnyezetet, és rá kell jönnöm, hogy mi a fene lehet ez a K-formájú nyúlvány. Talán egy L, megvan H. És a helyesírás jegyekből egyre több a hármas vagy akár kettesült egyes is, mert a tanár képtelen kiolvasni a soraimat. Sok energiát fordítottam arra, hogy ismét megtanuljak írni. Jelenleg szépen, vagyis inkább olvashatóan írok, viszont nem helyesen. Olvasásom abból áll, hogy megnézem a bombagyár írásait, a kuruci info írásait és valami napilapot. Könyveket nem olvasok szívesen. Ennek oka, hogy általános iskolában például buktatással fenyegették a tanulókat, ha nem olvasták el a kötelezőket. De ha javasolnátok könyveket a bombagyáron, hogy ez igen, ez jó, ez felnyitja az emberek szemét, szívesen vennék párat, és szerintem ezzel nem csak én lennék, vagyok így. Szívesen elolvasnék egy könyvet az igazi holokausztról is, csak nem tudom hol beszerezni, ugyanis egy-két könyvesbolt kerül az ilyen típusú irodalom terjesztését. Üdv, Csonti, szebb jövőt! De a szebb jövő felé az első lépés az lenne, hogyha körülnézni, hogy hol vannak könyvesboltok. És elég komoly magyar könyvesboltok vannak a városban, a Fehér Lófiától a Szkítián keresztül a Füskiházig, meg a 48-as könyvesboltig, minden 48-as egyetem, vagy milyen púró a neve. Egy elég hosszú listát lehetne összeállítani, ide el kell menni, és itt körülnézni. És így a könyvesbolt az úgy lesz, hogy van itt polc, sok, könyv az sok a polcokon, és ezeket így végig lehet nézni, hogy na ez érdekes, ez nem érdekes. A könyv az azért érdekes, mert ha megfordítod, akkor hátán van egy ilyen úgynevezett fülszöveg. Ott le van itt, hogy miről szól ez a könyv. Azt kell olvasni. Az nem sok, az fél oldal. Ezt ő tudja egyébként. De hát ha nem, mert ugye írni is elfelejtett. Nem, ezt ő tudja. Nem, nekem hát éppen nem azért, tudja. Azért válogattam, mert szerintem, amit Csont írt, az teljesen. De most akkor ezt nem neki mondom, hanem így bele a levegőbe. Tehát most könyvesboltok, például a Fehér Lófia az a Baross utcai 4-6-os villamos megállónál van, a József utcában. A Skitia az több helyen is van a városban. Meg kell nézni skitia.hu, hogyha jól tudom, skitiakönyvesbolt.hu. Na, tessék, a Google segít. Illetve Google barátod. Ajánlani még a Magyar Menedék könyvesboltot, aminek a így van az is. Márvány utcában van, igen. Vagy a Magyarok házában, a Semmelweis utca 1-ben, van az aulában. Mínes út 1-szám. Ott is van, igen. Tehát a Semmelweis utca 1-ben, a Magyarok házában rengeteg könyvet lehet kapni, sőt, nagyon sokszor ott jelennek meg először. A hátkodolva pedig a Gede testvéreknél, azt még interneten lehet tőlük rendelni. Az igen, a Gede testvérek azok már ilyen kicsit ilyen hardcore-abb dolgokat, ilyen durvábbakat. De az elkezd. Elnézést, csak közben itt még egy ilyen, sőt, mint gyakorló, ilyen olvasgatós ember, hogy hadd ajánljam a következő dolgot, létezik ilyen, hogy közkönyvtár. És ezekben a könyvtárakban az az érdekes, hogy vannak könyvtáros nénik, akik szeretnek segíteni az embernek dönteni könyveknek a megismerésében, választásában, sőt, ezekben a könyvtárakban még meg se kell vásárolni azokat a könyveket, tehát mint egy komolyabb pénzösszegbe se kerül hazavinni, és akkor otthon mint egy elolvasni őket. Én magam részéről otthon a Ceglédi Városi Könyvtárban találtam meg Cejbert Róbert Gyula a Sólyom ember útjai című könyvét, amit tiszta szívből most itt ebben a pillanatban tudok mindannyiótoknak szívből ajánlani elolvasásra. Könyvtárban volt. Na azért válogattam be egyébként Csonti írását, mert éleslátóan és önkritikusan veszi észre azt, amiről beszéltünk, és az a probléma sokszor, hogyha mi baszogatunk valakit. De egyébként egymást is, csak ugye általában mi ezt nem veszünk komolyan, ha meg titeket baszogatunk, nagyon sokan ugye fölveszik ezt magukra, és aztán megsértődnek. Na most Csonti ezt fölvette magára, de nem megsértődött, hanem azt mondta, hogy végül is ebben lehet valami, nézzük meg, változtatunk. Tehát ezért érdemel tiszteletet ez a levél, és ezért olvastuk föl, tehát lehet így is hozzáállni a dolgokhoz. És van elég sok nemzeti könyvesbolt, és az a jó ezekben a nemzeti boltokban, hogy bemész, és így alapvetően nem azt nézed, hogy hol húznak le, meg általában úgy mosolyognak rád, vagy legalábbis így örülnek, és nem néznek ki azért, amiért más hely általában igen. Úgyhogy sok csont itt Magyarországnak. Kobra írta. Ma délután Budapest felé menet a 11-es úton Szentendre határában felvettem egy 60-70 év körüli stoppos bácsit az ÖMV kút előtt. Kezében egy fehér felmosónyelet tartott, aminek nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget. A bácsi az Osönbe ment, és útközben a beszélgetés során kiderült, hogy vak. Csak a fényeket, árnyékokat látja valamelyest. Ő mesélte el ezt a történetet. Rendszeresen stoppal megy Budapestre, korábban az ÖMVQ területi lámpánál állt, és ott próbál stoppolni. Egyik alkalommal a piros lámpánál álló szuperjárgány ifjú vezetőihez ment oda, hogy megkérdezze, beviszi az Oceanig. A sofőr megkért, hogy hajoljon közelebb. A bácsi naivan azt gondolta, hogy nem értette a kérdést, ezért behajolt a kocsiba. Ekkor azonban váratlanul az ifjú röhögve az arcába nyomta égő cigarettáját. Hát erről annyit tudok elmondani, hogy normálisan működő társadalomban ilyenek azért nincsen, mert megölik és kiherélik őket, vagy fordítva. Tehát valamikor ilyen nem volt, ez volt, csak megölték, kiherélték. Egyébként meg lehet próbálni ilyeneket, nyugodtan ilyen esetben az önbíráskodást alkalmazni, nem pont a bácsira, mert ugye nyilván egyedül volt, de hogyha ilyet látunk, egész nyugodtan tessék kiszállni a kocsiból, kirángatni a hajánál fogva az ilyet, és addig ütve, amíg nem nyűszítve könyörög az élettér. Vagy ilyesmi. Ugyanis nem tudom, föltűnt-e valakinek, ebben az országban ököljog uralkodik. Nem? Nem vettük még észre? Csak az hívja meg, aki meghúzza magát. Aki elfogadja azt az óvonői érvelés, hogy az erőszak erőszakot szül, meg jaj, ne csináljunk semmit, abban nem lehet baj, az az egész életét végig fogja szopni, és így keresztül fognak rajta gyalogolni. Most elmondom, például nekem volt már ilyen eset, amikor bicikliztünk, megpróbáltak elgázolni Hetzből, gyereknek leírtam a rendszámát, másnap előkerestük bizonyos paráti segítséggel, elmentem becsöngetni hozzá. Most a gyerek az fehér volt és reszketett, mikor meglátott. Mert ő azt hitte, hogy a kocsiba ő ősztett, neki lehet. Konkrétan megpróbált megölni, és én elmentem hozzá, hogy most akkor én is megpróbálok megölni. Pedig nem bántottam. Működik, kérem szépen, ez a módszer, meg lehet nevelni ezeket az úgynevezett embertársainkat, csak kéne hozzá egy kis mersz. Nem abba kéne gondolkozni, hogy jaj, hát én csak egyedül vagyok. Jaj, mi lesz, ha megtudják a munkahelyemen, kirúgnak az iskolából, jaj, de jaj, ő biztosan neki vannak kapcsolatai, nekem meg nincsen. Nem! Ezek az utcai keménykedő szarok, ezek egyszerű utcai keménykedő szarok. És ha leütöd, akkor nem keménykedik tovább, de le tudod ütni. És kezdik csokolom, ezért tart itt az ország ahol, mert meg lehet nézni, hogy hány ember megy ki, mit tudom én, a Demszkinek megmondani, hogy ne nagyon bohockodjon ott a Petőfi szobornál, mondjuk oda még kimentünk elegen. De nézzük meg, hogy amikor lövik a magyarokat a budapesti utcán, hányan mennek szembeszállni azokkal a privékekkel, akik ezt teszik? Hát 30-an, 40-en? És az összes többi mind úgy gondolkozik, hogy én nem, mert én nem, nekem ebből bajom lesz. Nem, neked már van bajod. Az a bajod, hogy ilyen országban élsz. És ugyanez a cigánybűnözés visszaszorításának is a módja, csak megérzem. Na, monológ vége. Remek kis monológ volt, ma láttam itt a Teréz körúton egy Ferrari. Én néztem, és pont ez a történet jutott eszembe, és azt hiszem, hogy mostantól ugyanaz a kis döbbent csönd lesz bennem, amikor egy ilyen körös sportautót látok, ami ezelőtt nem volt, és megérzem ezt a történetet nagyon jól, hogy... Ja, ez így működik, tehát ők félelmet akarnak bennünk kelteni. Pusztán az, hogy ők az élet császárai. Az egyetlen módszer ezzel ellen az, hogy mi keltünk félelmet bennük. És erre nagyon jó a magyar gárda egyébként, mert látják, hogy fölvonul 300 emberke fekete egyenruhába, és iszonyatosan szájból lesz baszva az, aki eléjük áll, mert remélem azért van egy ilyen célja is a gárdának. Akkor ugye elgondolkoznak rajta, hogy te tesó, lehet, hogy valamit mi itt nem jól csinálunk. Lehet, hogy nem itt kéne csinálni, vagy nem ezt kéne csinálni. Tatár Szent György, lásd, de ugye, de sipákolnak persze, hogy úristen, rasszista, fasiszta, de kérem szépen, sajnos a társadalmat egy picit, kicsit fasizálni kéne. Mert olyan szinten elcsúsztunk a másik irányba, hogy bizony most már kéne egy kicsit fasizálni is. Csak úgy egészséges mértékig. Nem vagy te olyan beteg egyébként. Nem, csak meg vagyok fázva. Nagyon régi igazság egyébként, hogy a társadalom, a civilizáció egyetlen dolgon alapul, és ez a fegyelem. Ez nem a nácizmust jelenti, csak ugye szeretnék ugye ilyen hülye, ilyen elszállt lila liberálisok ezt állítani. Nem, a fegyelem az fegyelem, jó értelemben. Uram Isten, milyen gyönyörű lenne, hogyha egyszer csak Magyarországon végre bevezetnénk a szingapúri modellt. Azt a világ legszebb, legtisztább és legegészségesebb és legzöldebb és legvidámabb helye, de ha eldobsz egy szemetet, akkor hát konkrétan nem is a szemételdobás, még 1996-ban történt, hogy Amerikában komoly nagy felháborodást keltett, mikor egy Szingapurban tartózkodó amerikai üzletembernek a fiacskája, egy 16 éves kis nyíkhajgyerek, lefújt a festékszóróval az egyik épületet. Azonnal ott volt a rendőr, elkapták, bevitték az őrszobára, gyorsított tárgyalásban, konkrétan őt három botütésre ítélték, amelyet majd később úgy végre fognak rajta hajtani. És tehát akkor ugye csak az ítéletet kapta meg a rendőrbíróságon. És hát ugye a liberálisok Amerikában erről ilyen cikkeket, meg újsághíreket, meg televíziós vitákat, rádiós vitákat indítottak, hogy hát micsoda egy szörnyű, egy embertelen dolog testileg bántalmazni egy ártatlan amerikai fiatalt, és óriási döbbenetükre a betelefonálók, a műsorban interaktívan résztvevő amerikai polgárok bizony egyöntetően azt mondták, hogy ott náluk is ezt kéne bevezetni. Úgyhogy gyorsan a dolog el is ült, azóta a hírről nem is lehetett hallani. Hát ez így kell. Hát ez a fegyelem. Ez. Nem az, hogy mindenki álljon vigyázba, és mindenki legyen egy csicska. Nem úgy értelmezik, ugye már lerágottson, mert milliószor írtam róla, de nem lehet elégszer elmondani. Pici gyerekkortól itt arra nevelik az embereket, hogy vagy csicska legyen, vagy besugó. Igen. Tehát komolyan, mint egy börtönben. Igen. Tehát az van, amikor már nem az, hogy a tanár rakja ki az első osztályos kisgyereket, aki éppen csak hogy tud írni, hogy írd fel a rosszakat a táblára, amire visszajövök, és akkor teljesen az ő kezébe helyezi a döntés, hogy kirehoz büntetés, mert ő nem fogja ellenőrizni, hogy mi történt, meg hogyan, csak ugye osztja. Amikor már nem ő rakja ki, hanem már ott tartunk, hogy a gyerekek már maguktól szaladnak ki a táblához, hogy én akarok lenni a kápó, én akarok lenni. Hát azért gondoljunk már bele, hogy ezt a mentalitást belenevelik egy gyerekbe 8 éven keresztül, plusz 4 év középiskola ugyanez, teljesen torz értékrendet, aztán egy kilökik a világba, hogy na, most már felnőtt vagy. De milyen felnőtt lesz ebből? Hát ilyen. Nagyon finom utalások vannak a bombagyáron egyébként, legalábbis én igyekszem sokszor finom utalásokat tenni. Van, hogy egy fél mondattal utalok olyan dolgokra, ami az egész mondandóm lényege lenne, és volt egy ilyen akkor, amikor azt mondtam, hogy külön kis képet kap a neve mellé, aki türelmetlenkedik a rádióadás miatt. Az egy ilyen kis humoros bejegyzés akart lenni, hát alapvetően mindegy. És jelzem, azóta elkészült a megaláz menüpont az adminisztrátori menüben, meddig volt kirúgás, mintát, és most már van megaláz. Szadomazó rendszerünk van. Igen. És abban volt egy olyan mondat, hogy aki viszont besúgja az illetőt, az külön büntetést kap. Tehát érdekes, hogy mi már eleve nem úgy fogjuk fel ezt a dolgot, hogy ha valaki hibát követel, és most ugye nem bűről van szó, hanem egy hibáról, akkor azt a hibát, hogyha valaki beárulja, akkor azzal ő pozitív dolgot végez el. Amit te nagyon jól mondasz, hogy ezt tanítják az iskolában. Hát nekem, uramisten, középiskolában még már a vége felé volt ilyen, hogy kiállítottak valakit a táblához, az eminens tanuló. Mindig az eminens, és mindig kislányt. És amikor egyszer álltunk fel, hogy akkor írt fel mindenkit, akkor ugye ő lehetetlen helyzetbe került, mert ugye nem lehet mindenkit büntetni. Ugye ez lenne a lényeg a tüntetéseknek is, hogyha együtt maradnak meg. Ezek büntetnének együtt, nyugodj bele. Húsa, de. Néha egyébként a tüntetők társasága is elég büntetés, tehát igen, időnként akik ott összejönnek. Ezért nem mentem le 15-én. Nem akarok megsérteni senkit, de Blahalúza téren ott egy jártam bankkertemben, több alkoholt éreztem a levegőben, mint könnyezt. Blahalúza téren hazamentem a toroszkai beszéde alatt. Nem azért, mert nem érdekelt volna, csak az érdekelt volna meg a Gyuri beszéde, de hát én ezt meghallgatom tőlük, mert vagyok olyan szerencsés, hogy ismeretem őket, mert hát szerintem ezt már mi megbeszéltük néhányszor, mert azért sok újat már nem nagyon lehet mondani, de addig végig az a rengeteg sok zene. Most jó, hogy ma jár is, csak nem. Tehát nem arról volt szó. Jó, rendben, csak nem, tehát azért elmondhatta volna a Laci meg a Gyuri, és akkor hazamegyek, és nem kell végigvárni. Így meg nem tudtam, és mondom, volt egy, én ezt már néhány nyatoknak meséltem, volt egy szipusz cigány, de a kezében volt a joint. Ketten bejöttek, a rendőröket átengedték a természetesen a kordonon, és ott bejöttek ott magyarázkodni. És odajött az egyik hozzám, hogy akarok everés, utána én végül is megpróbáltam, mondjuk elég nehezen értettem, mert hát mondom, teljesen szép volt szívva. Vázolni neki a helyzetet, ugye a kettő, meg 2000 ember és magyar zászló, meg Árpád sávos, és hogy ez így, tehát a nullák azok itt érnek valamit, ugye úgy helyezkednek el. Ezt ő alapvetően azért megértette, és elment tovább, egyébként őt nem bántotta senki. Még én azt vártam, hogy ott lesz a nagy botrány. Szóval alapvetően nem volt akkor még a tömeg annyira agresszív, illetve akkor még tényleg óriási embertömeg volt. Majd elült a tüntetés, lehetett, nem tudom, zenét hallgatni, és így mindenki hazament. Te maradtak páran, és otthonra már hírtévé felvételén néztem, ami nekem elszorította a szívemet, hogy valami félrészek, hajléktalan paraszt fölgyújtott egy szelektív hulladékgyűjtő műanyag konténert. Hát a kurva anyádat. Te magyarnak nevezed magad? Gratulálok, tök jó. Nagyon örülök neki. Megállt a rendőr, nem mondott a Gyurcsány. Szerintetek valaki hallott ilyet? Nem. Mert az még, hogy odaborítod elé a rendőr elé, meg nem tudom, az egy dolog, rendben. illetve hát ez egy harci helyzetben, ugye, aki volt hasonló szituációban, tényleg van, hogy az ember nem úgy dönt, ahogy kellene. De az, hogy ott egy álló konténert fölgyújtasz, azért mert ma lehet gyújtogatni, nem lehet gyújtogatni. De nem tudom, ez mondjuk akiknek ezt magyarázó, szerintem ők ezt nem hallgatják úgysem. Hosszú. Nem az a szomorú, hogy van pár, akinek ez szól, és hallgatja, és nem érti meg. Ez a szomorú. Sőt, akkor mi nem árulok, azok, akik árulók. De nem árul, igen, ezt tartom, nem árulók vagyunk, és nem akar, tehát például nagyon sok helyen megjelent, hogy írtunk, ugye az előző, a cillergázzal kapcsolatban, amit még régen írtunk. A könygáz. Rákkeltő könygáz. Amire a Kuruc kitalálta, hogy mi ezt azért írjuk, hogy ne menjenek ki az emberek utcára. Most a 15. előtt is volt valami, nem is emlékszem mi, amire, ja, hogy te írtad, hogy ne dobáljunk most tojást, mert meg volt az oka. Lényeg az, hogy a rendőröknek március 15-én határozott utasítást adtak, hogy aki tojást akar dobni, az fegyveres támadóként vigyék a földre, és azt szerint kezeljék, tehát magyarul ott helybe verjék agyba, fülbe, és 500 bilincsel basszák be a rabomobilba. Ez ki volt osztva? Most azt nem tudom, hogy azért nem hajtották ezt végül végre, mert ugye én megfenyegettem őket, hogy az egész mindenféle tervüket nyilvánosságra fogom hozni, amiről egyébként tényleg nagyon sokat tudtunk. Tehát mindent nyilvánosságra hozok, ami az eligazításokon elhangzott, vagy pedig egyébként ugye a rendőrök úgy saját belátásuk szerint nem tették ezt meg. Tény, hogy nem teperték le azokat, akik tojással dobálták meg a Dembskyt. Na erre is az jött több helyütt interneten, hogy ezt azért mondtad, hogy visszafogd az embereket. Hát vegyük már észre, hogy tehát nekünk már ne kelljen itt bizonygatnunk, de tényleg. Tehát amit mi az elmúlt években itt már csak azért is megtettünk, hogy ez itt hetente legyen az adás, nem kell szeretni, meg nem kell inni, de hadd ne. És akkor Budázi Gyurinak is azt kell bizonygatnia, hogy ott volt a tömegben. Egyrészt ne kelljen bizonygatnia, higgyük el neki, de nem is, tehát azt értem, hogyha még nem is ment volna a tömeggel. Szóval alapvetően én még abban sem látnék problémát. Mert nekinek más a szerepe. Tehát ő egy vezető, de hát ő nem az első sorban betöreti a fejét. Így van, más a szerepe. De emellett pedig én ismerem, hogy amellett viszont fafejű. Tehát el tudom hinni, sőt inkább kőfejű, el tudom hinni, hogy ő az első sorban betöreti a fejét. Igen, mesélt, hogy mikbe volt benne. Úgyhogy nem kell őt félteni, de ez, hogy állandóan egymást megvádoljuk, hogy ki az áruló és ki nem, azért mert mi azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem kell autót gyújtogatni. Nyilvánvalóan nem sírattam az MTV-s kocsikat, hát ott álltam mellettük, és jó. De annyi. Tehát, nem, szóval ezt nem értik meg, hogy amikor így leírunk valamit, hogy figyelj, ezt nem kéne, az nem azért van, most mindennel álljunk le, hanem ez egy figyelmeztetés a részünkről, hogy szerintünk az az út nem biztos, hogy pont így járható, ahogy ti elképzeltétek. Mert rettenetesen nagy muníciót ad az ellenfeleknek az, hogyha a március 15-e abba torkolik, hogy megvernek a rendőrök. Oda lehet nekik dobni két molotov koktélt, persze. De akkor inkább 20-at, mert az egyik mégis állítja. Igen, tehát most ez a kettő, ez pont arra volt, vagy ez a néhány, hogy most lehet mutogatni, hogy ilyenek vagyunk, mi nemzeti radikálisak. Mi célja volt egyébként a tömegnek? Na, tömeg hát az de annyi lett volna egyébként, hogy a Budázi bejelenti, hogy mi most átvonulunk, tehát előre a tüntetés bejelentésével együtt bejelenti a vonulást is ez a művészetek palotájához, akkor ez megtörténhetett volna, és a rendőrök nem tettek volna semmit. Ha megtesznek, az törvénytelen. Tudom, hogy ez őket nem érdekli, de azért az már egy csücskösebb fajta törvénytelenség de lett volna. De jól tudom, akkor ez is az volt, tehát igazából ha demonstráció békés, már pedig a vonulás az demonstráció, a akkor spontán nem demonstráció. De nem volt békés szerintem. Tehát annyi bebaszott ilyen balhéra hát készülő ember. Meg azért a beszélre, hogyha meghallgattad, azért elég lelkesítő volt, és akkor már végén azt üvöltötték, hogy fegyverbe. Hát így elindul egy tömeg. Jó, nyilván, de az indulás előtt is. Hát ha így elindul egy tömeg, most amellett, hogy nem vagyunk árulók, szerintünk, de hát a rendőrnek az ellen alapvetően hát föl kell lépnie, ha azt tudják az emberek, hogy fegyverbe. Forradalmi nagygyűlés. Tehát ugye egy forradalmi nagygyűlés az nem. Igen, meg tegyük hozzá, hogy valahányszor a budaháziék csinálnak valamilyen gyűlést, abban mindig balhé lesz. Az más kérdés, hogy nem feltétlenül a miénk kezdik, mert a rendőröket se kell félteni. De alapvetően ez tény, hogy Budázi plusz tüntetés egyelő balhé. És ez akár tetszik, akár nem, ez így van. Ez védjegy. És mondom, ez a gond, hogy nem csak elindítani kell tudni. Hát van egy ilyen mondás, hogy mit ér az erő, ha nem uralod. Hát semmit. Ezt. Jó, szétvereted a tömeget, és visszatérve a CR gázra, ugye mi megírtuk fél évvel ezelőtt, hogy új gáz kíván rendszeresíteni a rendőrség, ami valószínűleg azonos azzal a CR jelzésű gázzal, amit a dél-afrikai rendőrség használ, de még ott is visszavonták, mert annyira veszélyes rákkeltő, mert minden baja van, meg vetélést okoz, stb. Most ezt cáfolta nekem a rendőrségnek az egyik egészségügyi osztályvezetője, hogy nem, ilyen nincsen, stb. Utána másnap hivatalos közleményben is cáfolták. Érdekes módon azonban, ugye történt egy telefonbeszélgetés ezzel az egészségügyi osztályvezetővel, hallhattátok itt a Bombagyár Rádióban, csak emlékeztetésül mondom el. Beszélgetés során megbeszélik, hogy CR gáz, igen, CR gáz, és hogy itt abból indult ki az egész, hogy ez az osztályvezető hölgy ez tiltakozott a rendszeresítése ellen, mert nem látta a minősítő adatlapjait ennek a dolognak, hogy ez hogyan lehet semlegesíteni, vagy valami, és mindvégig a beszélgetés során CR gázról beszéltünk, és nem tagadta, hogy igen, ez van, és ilyen meg ilyen probléma volt vele. Mondom, ezután tagadták, most ezek után ma 15-én olyan gázt vetettek be, aminek egészen más volt a hatása, mint a korábbiaknak, hányást okozott, véres hasmenést okozott, szédülést, minden félelem rohamokat. Ez pedig arra utal, hogy ez egy CR gáz keverék volt. Tehát nem tiszta CR, valószínűleg CN-nel vagy CS-sel a korábbi gázokkal keverték, de tény, hogy ez CR gáz. És az is tény, hogy fél órán belül összetakarították az összes kilőtt hüvelyt, az összes maradványt, amire rátapadhatott ez a cucc. Tehát nem lehetett belőle mintát venni. Igen, egyébként nagyon büszkék az új gázra, többször is emlegették, tehát engem háromszor igazoltattak aznap, mert nagyon veszélyes kinézetem van valószínűleg, biztos nem borotváltoztam. Hát most is az egyenruhában, egyenruhában, ja, ebben nem félelmet kelt egyébként. Igen, én meg félek a magamba koncottól. De te nem kell mehezni. Azért, mert ki se boxoltad, na minden. Ja, nézd meg az enyémet. Tehát az valami nagyon kellemes volt, és ugye a gyakorlom nadrág zsebében mindig be van készítve egy ilyen kis fokkoló, kis pisztoly, kis... Te mi kell? Jó, látod most ezt a kinyitható géppisztolyt a neten? Nem, ne beszélj. Elemlámpa alá szerelt, nagyon profi, majd ha kell átküldöm a linket. Inkább azt, hogy hol lehet kapni. Még sehol prototípus, de igen. Nagyon profi, elfér a farja. Hát a barkácsal a tönket meg a barkácsal. Elfér a farja. Ja, hegesztjünk a zárt szerveinkből azt is. Na, a lényeg az, hogy a gyakorlom zsebében szokott lenni, amikor ilyen, hát hogy mondjam, szabad foglalkozás van, akkor egy bontatlan ilyen kis szénszűrős maszk. Ez ilyen 4-5 óráig oké, azt mondtam, el kell dobni, tudom én, 1000 forintért lehet kapni bárhol, és ugye szintén nagyon veszélyes kinézetem miatt mind a három alkalommal történt ruházat átvizsgálás is. Az első alkalommal találkoztunk az Arany János utcában. Mentünk két ebédben, így bombagyártunk. Mentünk kaján, és azt vettük össze, hogy ott van egy ilyen rebiszes kocsi, ilyen állít felfegyverkezett rendőrök, és éppen pakoltatják ki a Neót, meg a többi gárdistát. Sziasztok! És akkor néztek a rendőrök ilyen pucson, hogy azokat is el kell kapni, de most ezeket... De várjál, elmentetek 50 méteret, azt mondja, te, ez tudta, hogy a Tomcat volt. Így. Hát persze, hogy az volt. De kellemes. De az a fej, tehát így leesett nekik, hogy itt megy el mellettük, akit egyébként ilyen kötelezően basztatni kell mindenkor és mindenhol, amikor meglátjuk, de itt nem valaki más basztatnak, akit szintén basztatni kell, mert magyar gárda, és így kész, lefagytak pár percre. Szóltak a zászlórúd miatt is, egyébként a betekert zászlót vittem volna vissza az irodába, tehát az volt még szép, hogy a hátizsákom az tele volt láthatósági mellényem, mert hogy a Jobbik központi rendezvényen mi osztottuk ki a rendezőknek a láthatósági mellényt, és akkor olyan ki azt is. És megnéztek, hogy mi ez magának tám biciklizni készül. Tehát így akos. Na, visszatérve még erre a kis eldobható gázmax csodára, csak így a gáz kapcsán jegyezném meg, hogy ők azt mondták, hogy hát ezt mi a francnak hordja magánál, mert az új gáz ellen úgy se ér semmit. A tavaly március 15-én jól vizsgázott egyébként. Ez egyébként nem igaz, mert akkor a rendőröknek se lenne védelmük a saját gázuktól, tehát biztos, hogy ez a kis, tudod, ez a kis eldobható ilyen papír, akár csodából. Az lehet, hogy nem ér sokat, de szénszűrő. Amúgy volt egy eset most, ezt nem tudom, ki, hogy látta, vagy hallott róla, mikor ment a tömeg, nem igazán tudták a rendőrök, hogy merre fog haladni. És megelőzték autóval a tömeget, ezt nem tudom pontosan hol volt, utcákat úgyse tudom. Minden utca tele volt. És követték is a rendőrök autóstúl emberestül a tömeget. És magasan lőtték az első két lövedéket, ezt a gázlövedéket, és hogy átlőtték a tömeg fölött, pont belelőtték azokba a rendőrökbe, akik jöttek, pont az egyik autóba, amiben öten ültek. Na ez volt az egyik sérülés, az első rendőrsérülés, és négyen kigurultak a mozgó autóból, egy meg benn maradt, és mellette robbant föl. Ez volt az egyik rendőrsérült, az meg, hogy ugye ráestek egy gránátra, vagy palaszkra, nem palaszkra, igazából nem is így durant volna, nem sérültek meg volna többen, az egy hanggránátra esett rá, ez a papír alapú nem tudom mi a fenére, arra esett rá, amikor rohant előre, megbotolt, kezében volt ez, ráesett, és utána még hárman ráestek, akik futottak mögötte, tehát ők miközben ők megsérültek, ők még szórakoztatták is a közönséget, tehát erre azért figyelte a magyar rendőrség ismét. Nagyon kedves. Jobbulás neki. Na, akkor most küldünk egy zenét a sérült rendőröknek, reméljük, hogy bele is döblenek. and not to get even. Budaházi György ellen alkotmányos rend megzavarása, gyülekezési jog megsértése miatt indul eljárás, és még kártérítést is követel tőle a rendőrség. A videóra vett rendbontók kézre kerítéséért 500 000 forint jutalom jár. Március 15-én 9 rendőr és 8 civil sérült meg. A rendőrség kára 8 millió forint. Na hát akkor egy ponttal vezetünk. Na, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy tegnap a tévéhíradóban a Détót Krisztina azt mondta, hogy a tüntetők kézrekerítéséért 500 000 forint vérdíj van kitűzve. Tetszik érteni, a tüntetők. Nem garázzák, hogy valami, már a tüntetők. Nem, bocsánat, rendbontók, igazad van, rossz. Hát mondtam, a vérdíjon mondtam. Amíg eljutunk, még a tüntetőkig is várják. Amúgy most... ma derült, hogy nem jelentkezett senki, kérdezte a rendőrség a közleményt. Érdekes azonban ez a 8 civil. Ugyanis a tüntetők között volt néhány orvos, aki úgy döntött, meg ő is így ment, és ő tüntetett, hát meg egy kicsit randalírozott, ahogy éppen kedve volt, és így ők úgy nagyjából ellátták a sérülteket, ahogy tudtak, éppen két hányás között, hogy elkapták. Szobálták az injekciós tűz. És ez a 8 civil, hát hogy őszinték legyünk, azért nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben, hogyha egy civil ilyen esetben megsérül, és a sérülés nem olyan komoly, akkor oda megy ugye a mentőhöz, ahhoz a mentőhöz, ahol most a rendőrök is vannak. Az MTV ostrom, akkor azért még tök jól el voltunk. Amikor aki ment a mentőhöz, az ott a rendőrrel együtt ott állt, úgy röhögtek, aztán visszamentek verni egymást. Most már nem ugyanez a helyzet, mert most már azért a rendőrök kicsit máshogy állnak hozzá a dolgokhoz. Én nem lepődnék meg, ha ez a 8 civil is rendőr lenne. Ha nem is minden émeik. Illetve érdekes, hogy a polisz.hu-n kitettek egy közleményt, hogy kérik, hogy az érintett utcákban, ahol majd rendőri, nem is tudom, csapaterő bevetésére kerül sor, ne menjenek civilek. Na most ezt 20 óra, nem is tudom mikor, 20 óra környékén tették ki, ott van az a polisz.hu-n az időpont. Az 15-én? Igen. Na most akkor még nem kezdődött ez el. Hoppá. Illetve még egy érdekes dolog, hogy én végignéztem, hogy az Astoria és a Blahalújza tér között a kordont bezárják a rendőrök. Akkor sem kezdődött még vonulás, még Toroszkai beszédének nem volt vége. Már az is furcsa, hogy a Blahán nem állt meg a metró, azért ez szerintem érdekes, hiszen ott egy békés tüntetés volt addig, tehát ez de már úgy fél hat óta nem áll. Egyáltalán igen, tehát én már nem tudtam ott meg, szóval ez azért érdekes. Tehát Budaházi mégiscsak ügynök. Hm? És tényleg furcsa az is, hogy mondom, lezárták a kordon, nem engedtek se ide, se oda embert, tehát elmenni sem lehetett effektív. Illetve az is érdekes, hogy beengedni sem engedtek a tüntetésre ezen a főútvonalon embereket, pedig a tüntetés hivatalosan 10 óráig tartott volna, ismétlem, ekkor még békés mederben zajlott, nem is utalt semmi arra, hogy ebből baj lesz. Magyarul tudtommal nem tették meg azt a rendőrök, hogy nem engedtek be embereket. Illetve nem engedtek ki embereket, mert két utcát kellett kerülnöm. Furcsa. Minthogyha egy kicsit azért ők ennek így szerették is volna. Nem a kisrendőr, de azért volt erre igény. Nem, nem a kisrendőr. Az a kisrendőr, aki kín van, az már egy nagyon jó trenírozott janicsár általában, aki élvezi azt, hogy lövöldözhet a tömegre. Tehát szerinted ezt meg lehet csinálni anélkül, hogy az utolsó szaros őrmesteri egyszerűen ezt akarják és csinálják? Most ezzel kapcsolatban lenne két gondolatom. Egyik még a sérült civilekkel kapcsolatban, ez csak egy felvetés, hogy ugye annak idején mi láttunk olyat, hogy mondjuk 2006-ban a Blahán történtek események, és volt egy illumináltabb ember, aki ugye látta, hogy szabadrablás van, és egy féltéglával beverte a szmacsnak a kirakatát ott a sarkon. És akkor szóltak neki, hogy ezt nem kéne, és mi van, pofállol, és egy ilyen nagy darab állat csapta agyon, pont a rendbontó, tehát én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ugye mindenki csőcselékezik, hogy milyen ez a tömeg, de elég sokszor van benne egy ilyen öntisztító folyamat, tehát hogyha hülyeséget akar valaki csinálni, azt akkor azért a normálisabbak meg nem szabályozzák. A rendőrökkel kapcsolatban egy olyan gondolatom van, ugye elég sok rendezvényünket biztosították. És hát nem akarom elkiabálni, de van egyfajta a szimpátia részükről, valószínűleg pont a cigánybűnözés kapcsán, de elég sokszor nyílt alkalman beszélgetni a biztosításparancsnokokkal, illetve kisebb rendőrökkel is, és nagyon, nagyon barátságos, kellemes légkörben tudtunk kommunikálni. De ezért ne keverjük össze, hogy ők melyik osztály, nyilván, vagy melyik alosztály. Mert ugye nem nyilván, ugyanaz... De őket is, tehát volt olyan ember is, aki ott volt a székháznál, a kék oldalon, és meglepően normálisan lehetett. Nem az az elvakult fajta, mert ugye a rendőrök többségében az van benne, hogy a székház óta mindenki, aki van bármilyen árpátságos motívum, az ez egy gyilkos, és hogy mi ott bántottuk a rendőröket, meg mindenki hú, de nagyon gonosz. Tehát ő is tisztában van azzal, valószínűleg nem... Ilyen nem is találkoztam, ugye, amikor bevittek ebbe a bomba ügybe, ott is, ugye, amikor a bíróságon őrzött két rendőr elmondta a srác, mutatta, hogy három foga hiányzik, mert kidobták egy kockakővel a tévéostromnál, és mondja, hogy nem arra haragszik, aki eldobta, hanem aki miatt eldobták, és a mai napig így van ezzel. És igen, sok ilyen rendőr van, csak tudod, akiket kirendelnek az utcára, azokat megválogatják, azok vagy az ostoba buta szar, aki tényleg csak azért ment a rendőrnek, hogy balhé legyen, vagy az ilyen über gyurcsány párti, mondjuk abban gondolom az elég kevés van a rendőrök között is, de szóval olyanok, akik tényleg elhiszik, hogy na ez így csőcselék, és lehet ütni, és boldog vagyok, hogy verhetek, üthetek, lőhetek. És ugyanakkor, aki biztosítja neked a tüntetést, vagy aki kint járőröz az utcán, az meg ugye normális hétköznapi ember, aki történetesen rendőr a szakmája meg a munkája. Hát én is a Gyorskocsi utcában, amikor be voltam zárva, az összes rendőrre az őrökkel halálul elbeszélgettem. Tehát egy se éreztette velem azt, hogy nekem a kurva anyámat vagy valami. Ugyanakkor a Nemzeti Nyomozóirodánál, ugye, akik az egész balhét csinálták, vagy akár ugye a rebiszesek, azok valamennyien ilyen utálkozó bunkok. Így. Ja, tehát azért... Na mindegy, egyébként pont akik igazoltattak, ez az idősebb úri ember, akivel tudtam beszélgetni, tehát ő konkrétan kim volt Darth Vaderkedni, és hát, hogy mondjam, na, szimpatikus volt az ember, ennyi. Tehát, jó, hát most, ha itt tartunk, hogy a bombagyás szerkesztők közül polisz is ki van néha rendelve így, csak nem az első vonalba. Tehát elég egészen biztos, hogy ilyen politikai alapon szűrik ezeket az embereket, ugyanazt az igazítást kapják, meg ugyanazt mondják el nekik természetesen, tehát aki a 32. tartalék, az is ugyanazokat a parancsokat kapja, de nem mindegy, hogy ki fog előre kerülni, és nem mindegy, hogy te kivel fog szembe kerülni. Hát. És ennek érthető oka van, ez a világon mindig és mindenkor így volt, hogy a politikailag lojális katonai vagy rendőri erővel lehet a legjobban kiszolgáltatni egy politikai rendszer. Vagy a vaganokkal. Ja. Egyébként nem csak a rendőrök között megy ez a fajta kommunikáció, hanem van egy határőrs úri. Két hölgyeményen sikerült beszélgetnem, akik másodévesek. Milyen középiskola ez a határőröket, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nagyon kellemesen elbeszélgettünk egy darabig, és akkor szóba jöttek ezek a tüntetések, hogy mi hogy volt. És már hát ezek 18-20 éves lányok gyakorlatilag már a suliban azt kapják, hogy az embernek, ha azt mondják, hogy menjen el valóna, akkor el kell menni, és nem gyakorolhatod az alkotmányos jogodat a véleménynyilvánításra, mert ha a rendőr azt mondja, akkor el kell menni. Tehát itt azért az oktatásban is elég szépen odafigyelnek arra, hogy ha már fölölti egyszer azt az egyenruhát, vagy azt a gyakorlót, akkor olyan agya legyen, amilyen kell fönt. Igen, ez olyan is felképzés. Az a durva, hogy ezek a csajok ebben hisznek. Nem tudom, hogy hogyan tudják ezt lekommunikálni, nem tűntek buták, nem voltak buták. Abszolút. Nem kell, hogy buta legyen. Ilyen 16-17 éves emberkéknek a többsége az egy zárt világban él. Az tudja, hogy hol van apuci, anyici meg az iskola, jó, hogy magát felnőttnek hiszi, mert már annyi idős, és tényleg nagyon sok érett felnőtt ember van, aki már 16 évesen annak tekinthető, de a többség nem olyan. És ezt így berakják egy iskolába, egy bizonyos környezetbe, meg fog változni a világképe, mert még formálható. Nem az alapvető szokásai, hogy mit tudom én, hogy fogja meg a kanalat, vagy ilyesmi, mert az gyerekkorba kinövi. De a 16-17 éves korban a világnézetet tökéletesen lehet még gyúrni, és pont ugye erre való az a rendőriskola, hogy oda berakják, és akkor nesze. Nem véletlen, hogy a régi időkben a gimnáziumnak, illetve hát ugye a reáliskolának, meg ilyesmi főreáliskolának volt a feladata, tehát a 14-től 18 éves korig a társadalmi nevelés. Tehát nem véletlen az, hogy régen a háború előtt még ugye a régi lovagi erényeket oktatták, nem csak a katonai iskolákban, a közönséges gimnáziumokban is, tehát tanultak az emberek a magyar hősökről, azoknak az erényeiről, Artúr király lovagjairól, stb. És elmondták, hogy srácok, így kell élni, ezt meg ezt meg ezt kell tisztelni, ez és ez az ellenség, így véd meg a hazádat, Nagy Magyarország, mi egymás. Ugye ez az, ami megváltozott, nem véletlen az, hogy a háború után, a kommunista időkben ugyanezt a réteget célozták meg, ugye először ugye a disszel, aztán a kisszel, vagy ideológiai nevelés, és ez a mai napig megvan. Most az egy dolog, hogy nem ideológiai nevelésnek hívják, ugye nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt hiszik, hogy a visszarendeződés az nem történt meg, ugye vissza a kommunizmusba, mert hát ugye nem rakták vissza a vörös csillagokat, és hát ugye nem megint a Grósz Károly a miniszterelnök, hát ugye meg is halt, és hát nem, hát nézzük már meg, hogy ez tök más, nem. Nem kell, hogy pontosan 100%-ig ugyanaz legyen, ugyanúgy hívjanak mindent, és ugyanúgy nézzen ki, és még a 7-es buszmenetrendje is ugyanaz legyen, mint 84-ben. Nem kell ehhez. A visszarendeződés megtörtént. Visszamentünk a Kádár korszakba. Pont. Csak ezt nem értik meg. És ezeket a 16-17 éves gyerekeket nagyon jól meg lehet nevelni arra, hogy mire 20-22 éves lesz, kifejlett rendőr bikaként menjen neki az embereknek, és higgyen abban, amit csinál. És nagyon sok ilyen van. Ez a baj. A fiatalok nevelését én úgy próbáltam megmagyarázni a tanáraimnak, amikor erről még fiatal volt, amikor még fiatal voltam, hogy amit ő mond, az hatványozottan érvényes a gyerekre. Sokkal fontosabb, sokkal nagyobb súlyban esik, súlyként esik latba, mint amit ő gondol, mert a gyermek, amikor bent van az iskolában, és lehet 16-18 éves, lehet, hogy este elmegy még inni, meg, vagy szipuzik, vagy diszkó, vagy nem tudom, de neki alapvetően az iskola az egyik világ, amelyből hazamegy, és az a másik. És az iskola teszi ki életének nagy részét, hiszen több, mint egy munkahely, hiszen ott vannak a barátai, onnan ismerkedik emberekkel, tanul, izgul, úgy érzi, hogy ennyi az élet. És a tanár viszont, amikor hazamegy, neki ez egy munka, leveti ezeket a dolgokat, és egy családhoz megy esetleg haza, vagy ha nincs is családja, egy új életbe. És hogyha ő tesz valamit, azt ő otthon le tudja vetkőzni a tanárként. A diák pedig erre képtelen, és ezt viszi magával, görgeti maga előtt, és így tud egy tanár rettenetesen nagy károkat, óriási életre szóló sérüléseket szerezni egy gyereknek, és ugyanígy tudja ideológiailag remekül nevelni. Nem véletlen egyébként, hogy a régi rendszerben, mert nem is annyira régen, majd jótom 95-ig volt ez, a honvédségnek volt egy ilyen feladata, a sorkatonák társadalmi nevelése. És ez se véletlen volt, mert ugye aki még addig se jutott el odáig, hogy nem ütjük le az öreg asszonyt, nem két kézre fogjuk a ceruzát, abba ott beleverték. Ez egy ilyen utolsó védővonal volt, hát ugye ez is megszűnt. A HVG cikkét vette át a Jobbik közeli Varikát.hu, amelyben Budaházi Györgyről azt állítják, csak felbújtóként vett részt a március 15-i események során, és eltűnt az esti összecsapások előtt. A Budaháziról és Torockairól cinikus hangvétellel szóló cikk miatt Torockai László nyílt levélben etikátlannak és gusztustalannak nevezte, hogy a Barikát szerkesztői nem beszéltek velük a cikk megjelenése előtt, nem is kérdezték meg őket az eseményekről. Na most erről annyit, hogy én a Barikádnak a szerkesztőségével elég jóban vagyok, és ha jól tudom, az Uszti Csanna írt vissza egy levelet a Torockai Lacinak, nem tudom, hogy erre érkezett-e már érdemi reakció, ami ugye arról szól, hogy ez a Hazugság oda át van című rovadba került bele, amiben gyakorlatilag azokat a cikkeket teszik a Barikád szerkesztői, amelyeket ugye az állítólagos ballib média ír tehát a jobb oldalon markánsan megjelenő emberekről. Tehát ez nem véletlenül került abba a rovadba, tehát semmilyen szándék nem volt, hogy a Lacit vagy a Budaházi Gyurit megbántsák. Egyszerűen nem figyelt oda senki arra, aki olvasta, hogy ezt a Hazugság oda át van című rovadba tették bele. Magyarul a Barikád Hunál lehetett itt hiba. történt egyébben. A barikátú alapvetően oda tette bele. Én ezt értem, csak ne azt feltételezzük, hogy az olvasónak kellett volna észrevenni, hanem nem elég feltűnő. Meg ez az egyik, a másik pedig a barikádot, szóval most megbántáson kívül, de hát én emlékszem, amikor mi ugye lehoztuk a Magyar Gárda indulóját, akkor ugye a barikádnál volt ez a kis probléma, mert ők akarták először, és hát számon kértek embereket, hogy hogy lehet, hogy a bombagyár kapta meg először. Hát szóval alapvetően itt arról van szó, hogy a barikádot azért annyian gondolom nem olvassák, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen a kategória rendszere, bejegyzése kategória rendszere, és ugye Torockai László is lehet, hogy így járt, és amikor megírta ezt a levelet, a Kuruc Info ugye főhelyen hozta, aki ellátogatott a barikád.hu-ra, nem, és nem ismeri, nem olvassa rendszeresen, nem lehetett tisztában vele, hogy ez egy ilyen... Egyébként gyanítom, hogy úgy történt, hogy valaki fölhívta a Torockait, hogy nézd, vagy a Gyurit, hogy nézd már, mit ír rólad a barikád.hu, és föl volt paprikázva, és a srácok nem olvasták el. Nyilván lehet magát a rovatot. Félreértés, talán jobb lett volna, hogyha... Ennyi. Mondjuk én, amikor elolvastam egyet, ez nekem se tűnt föl, én úgy láttam, hogy az látszott, hogy a HVG cikket vett át, ezt jelezték is, én úgy láttam, hogy egyben átvették, és ezáltal nyilvánvalóan nem volt, mert a szerkesztői kommentár, tehát újságszerkesztési szempontból is ez egyébként szerintem rossz eljárás, és számomra is olyan volt, mintha a barikád.hu egyetérten a HVG cikkével. Hát ha nem, akkor ez jó hír, örülünk neki. Az ír legfelsőbb bíróság is úgy ítélkezett, nem adja ki Magyarországnak azt az ír férfit, aki autójával két kisgyereket gázolt halálra Leányfalun 2000-ben. Hát annál, hogy nem. Hát ugye ez egy magasrangú igazgatója egy bizonyos biztosító társaságnak, ami ugye tudjuk, hogy kiknek a biznisze, de ettől függetlenül, hát ugye mi is történt, azt mondja, 2000 április 9-én Leányfalunál Volvójával előzés közben felhajtott a járdára, és elütött két kisgyereket, akik a helyszínen meghaltak. Az egyik áldozat 5, a másik 2 éves volt, utóbbi babakocsiban ült a szerencsétlenség pillanatában. A férfi gyors hajtott. Na, kérem szépen, hát egy, miért nem lincselték meg? Nekünk nem lehet? Mert nem cigányt ütött el. Mindegy, ezt meg kell lincselni. Tehát ez minden magyar ember kötelesség egy ilyet lát, hogy kiszáll a külföldi idegen zsidó a kocsijából, amivel ő mint az élet császára 180-nal ment, hát ez siet, és azt mondja, hogy fuck, na ez legyen az utolsó szava. Mert ott kell kiontani a belét. Szóval a rendőr kijön, és hogy ugrál, akkor annak is kiontani a belét, mert mondjuk ez mondjuk Szerbiában történne, gondolj be, hogy egy két szerb kisgyereket így elütnek, tudod, mi lenne ott. Hát nem menne haza, az biztos. Amúgy pedig én emlékszem rá, hogy egy pár évvel ezelőtt történt az, hogy egy talán kazak férfi, de ebben nem vagyok biztos, valamelyik fákból származó, tehát független köztársaságból származó férfi, elment Svájcba, és ott konkrétan megölt egy repülés irányítót, tehát egy repülőtéri, genfi repülőtéri irányítót, repülés irányítót, mert ő volt a hibás akkor, mikor ennek a férfinak a családja, tehát felesége és gyerekei lezuhantak ott Genfben a repülőgép súlyos szerencsétlenség történt, csomóan meghaltak. Ő ott Svájcban letöltötte a börtönbüntetését, majd hazament az ő országába, ahol amúgy nemzeti hősként tisztelik, mert végrehajtotta, amit végre kellett hajtania. Mind a mellett egy két gyermekes családapát ölt meg. Hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogy leszarom hány gyereke van, hogyha ő az ellenségem. Tehát itt ő idejött idegenként, és a nagy vagesságába gyilkolt. Jó, nyilvánvalóan nem akartam hát megölni a gyerekeket. Az biztos, hogyha az enyém között. Igen, csak egy súlyosabb kérdés is felvetett. Utána ment. Hát ugye nem adja ki. Hát hogy ment, hogy jutott egyáltalán hozzá? Kérdez hát, szépen úgy, hogy basztak betenni előzetesbe. Hát ez a téged lesuknak. Hogyha cukrot találnak, a ártatlan tüntetőt azt lecsukják. Na de ő az Iris Rive biztosítópársaság igazgatója. És kit érdekel? Akkor megint csak igaz. Azadva, hogy a diktatúrához visszatértünk, mert akkor egyenjogúság hol van? Hát ezt az embert, ezt nem az, hogy ki, Magyarországnak nem szabadna kiadni. Elmondom, hogy történt. Az ürgét, ez természetesen a rendőrség úgy mondta neki, hogy most így kicsit nem menjen sehova, viszont 500 ezer forint biztosíték letétele ellenében szabadon távozhatott. És ez a durva, ezért nem adják ki, mert ő letette az 500 ezer forintot, tehát ő nem szökésben volt. A szökésben volna. Két gyerek életér 500 ezer forint. Így van, mert Magyarországon ennyi a tarifa, mert magyar fizetésekhez van igazítva, ami neki nyilvánvalóan zseppénz, el tudom mondani, mennyit keres egy ilyen ember, ez ilyen 4-5 milliós fizetéseket adnak egy ilyen emberkének. Plusz juttatás. Ismerek egyébként ilyen szintű igazgatókat, plusz juttatás. Tehát az 500 ezer forint az olyan, hogy azt mondanák neked, hogy te 50 ezer forint, és akkor nem kell 10 évre börtönbe menned, na náhogy kipengetnéd. Szépen fölült a repülőre, hazament, kezit csókolom, és mivel, gondolom ezt megbeszéltem mindenféle drága ügyvédekkel, és mivel, hogy ő nem szökésben van, tehát ő nem megszökött, vagy lelépett, vagy valami, hanem őt a bíróság jogszerűen elbocsátotta, ezért nem vonatkoznak rá, amúgy sincs kiadatási egyezmény Írországgal, de nem vonatkoznak rá semmiféle kiadatási egyezmények, nem vonatkozik rá az Európai Elfogató Parancs nevű intézmény, amit ki lehet adni olyan országokba is végrehajtják, amivel egyébként nincs kiadatás, tehát például Spanyolország, Írország, Norvégia. Interpol se tud vele semmit csinálni, ő megúszta. És az a durva, hogy az ír bíróság, lehet, hogy a bíró azt pontosan tudta, hogy ez egy gyilkos, ez megölt két gyereket, és ez kurvára gáz, hogy most így nem lehet kiadni, de nem lehet jogszerűen kiadni, mert ha ő rájuk ki a pecsétet arra, hogy kiadhatják, akkor az űrge az úgy be fogja perelni az ír államot, mint a húzat, és meg is nyeri. És akkor nem csak őt rúgják ki, mint bírót, hanem még kurva egy kompenzáció, meg stb. Ez a magyar bíróságban azt találja. A problémát, hogyha, mit tudom én, mondjuk a Gyurcsány kimegy, mondjuk Írországba, és ott véletlenül elgázolja valaki, és én hazajön. Az 500 ezeret. Valás Görény mesélt egyszer, amikor mondtad, hogy az ilyet meg kell lincselni. Mesélt egy esetet, amikor még mentősként dolgozott, és kihívták egy villamosgázolt kislány, aki a kislány tizenvalahány éves lányhoz, tehát nem kislány, de azért még nem biztos, hogy be kéne esni a villamos alá. És amikor kimentek, akkor látták ott a helyzetet, elég hamar kiértek. Az történt, hogy állt a megállóban, a villamos megállóban, és arra járt egy csöpes, és gondolta, hogy belök ki alá, hát belökte alá. A villamos meg hát azt mondta, hogy jó. Na most a lány igazából nagyon ügyesen megúszta, nem vette le semmit a villamos. Igaz, hogy a váll szintjén szotyogos volt, de úgy alapvetően így egyben maradt. Egyébként túlélte, és egész szépen föl is épült, tehát óriási már. No, ott a helyszínen a csövest agyba főbeverte a tömeg, de úgy, hogy a saját belei után húzták, meg ilyenek. Kijött így a rendőr, így megnézte, hogy fú, ez jól el van verve, hát így találtuk. Most nem ölték meg egyébként a csövest, de hát szinte biztos, hogy a rendőrök hát elindítottak volna egy eljárást, és hát megállapították volna, hogy nagyon csúnya öngyilkosság. Mert egész egyszerűen a rendőrök, amikor kintek még látták, hogy állnak a fején az embernek, és azt mondták, hogy jó, hát nagy ügy. Ez egy normális rendőr volt. Ez rendőr. De egyébként ez működne. Vékrára nagy paládi lakos elmondta, hogy a nagyszűrűsi buszállomáson egyik falubeliével beszélgetett, amikor egy 60 év körüli férfi agresszív hangnemben kérte számon rajta, hogy tud-e ukránul. A fiatalasszony válaszára, hogy feléjük, lévén színmagyar környék, nem igen beszélnek ukránul, az illető valóságos dürohamot kapott, kiborította a táskáját és dulakodni kezdett vele. Hány ilyen eset van az elmúlt? Kárpátalján? Kárpátaljáról nem nagyon hallunk ilyeneket, ott más dolgok vannak. Lényegében, hát most egy ilyen is van, most erre nem mondjuk ezt, hogy magyar verések vannak Kárpátalján, most volt egy, jó? Majd ha lesz kettő, akkor majd mondhatjuk. Remélem nem lesz. És Kárpátalja a lényeg, hanem ugye azért adta is az a hír, mert Magyarország is. De lényeges, mert tök más millió, mint mondjuk Szerbia. Azért ott sem szerénykednek az ilyen eltartalak. Nem. Breckei házban éppen az emlékmű, amit felszedtek volna építeni. Például, de azért ezekben az ellenséges országokban szerintem még mindig a Kárpátalján a legjobb ilyen szempontból a magyaroknak a helyzete. Baszogatják őket, meg nem hagyják őket békén, de azért a verések azért még eddig nem nagyon voltak. Az más dolog, hogy hagyják őket meghalni a kórházba, ha éppen bemegy, mert az ukrán orvos azt mondja, hogy ez magyarszki, ez nem kell, vagy nem tudom, hogy hívnak minket. De alapvetően annyira nem ellenségesek, és amit kevesen tudnak, hogy Ukrajnában az ukrán maffia jelentős része az ottani magyarokból áll. Na, egy dolog, amire büszkék lehetünk. Hát legalább. Ez egyébként úgy történt, az Lloydi volt kint valami haverjaival, bementek egy kocsmába, és kurva szót nem tudtak oroszul meg ukránul, és így megpróbálták ők naiva hangolul. Szóval mindjárt körülvették őket egy páran, így magyaráztak meg, hogy mi a kurva anyád, milyen nyelven beszélsz, beszélj magyarul, ez Magyarország. Így néztek, hogy mióta, úgy tudták, hogy meg ideje nem. Mondták, hogy de ez itt, amíg ők itt vannak, és magyarok, addig Magyarországnak, kiderült, hogy hát ezek a kemény legények, akik persze magyarok, ezek ilyen helyi maffia. De aztán rendeltek vodkát, jó berúgtak, Jó, összehaverkodtak velük, és mondták, és látszik, hogy na, akkor ti haverok vagytok, ti elviszünk titeket a piacra, vegyetek szuvenírt haza. A piac az úgy nézett ki, hogy egy ilyen használaton kívüli börtön, amit kívülről őrzött a rendőrség, hogy oda ne menjen be csak az, akinek lehet. Ott úgy lecsekkolták őket, mondták, hogy ez haver, jó, akkor bemehetnek, de most bent ilyen tökéletes szabad piac, de hogy Afganisztánban nincs olyan. A géppisztolytól kezdve a heroinon keresztül a tuningladáig minden mennyiségbe fillérekért. És hát ott nézegettek mindenféle, tehát fegyvert azt nem volt pofájuk venni, tuningladán gondolkoztak, mert ha jól tudom, vissza is ment a srác később venni egy ilyen tuningladát. Tehát úgy kérdezik, hogy lada is meg 250-nel, mert úgy megcsinálták, a kurvára nem biztonságos, valaminek neki mész akkor konfetti, de megy. És hát csak egy viccből megkérdezte az Jürge, hogy esetleg be is hozzák Magyarországra, vagy hogy tudják ezt a fegyvert. Mondta, hogy persze, ti ne nagyon kísérletezzetek velem, mert megbuktok, nekünk már megvan a bejáratott rendszer, mert mi bevisszük ennyi, mert ennyi pénz, ennyi egy házára elviszik, és akkor ott lehet átvenni a kalasnyikovot, meg akármit. A másik azért megkérdezte, hogy szkádrakétát esetleg tud-e, mondta, hogy hát Magyarországra nem nagyon szoktak ilyet rendelni, egyébként tartálykocsinak szokták átszázni, és van. Tehát így lehet. Hát nálunk. Nem lett volna egyszerűbb volt venni a trebusét. Nem volt. Hol nem tudod? Ja, nem voltam ott, igaz. Nálunk meg a maffia az ugye híresen nem magyar emberekből áll általában. Hát mi ott maffiulunk, ők meg ide kiszorultak be. Igen, jöhetnek haza, és akkor lenne egy saját magyar maffia. Nemzeti érzelmű maffia. Volt egyébként, tehát a Radjás Tóni az egy kurvára magyar érzelmű ember volt. Ez más dolog, hogy egy gusztustalan bűnöző volt, azt le is lőtték a picsába, úgy kell neki. De hát ez van, így járt. Mint egy 150 neonáci gyűlt össze, hogy végigmasírozzon a szlovákiai Nyitrán, ám a vasútállomáson rekedtek. A kiinduló pontról azért nem mozdulhattak, mert a jogszabályok szerint a tüntetés csak akkor startolhat, ha a főszervező is jelen van. Ám a nemzeti ellenállás akcióját vezető ember eltűnt. Körülbelül 150 neonáci gyűlt össze pénteken délután a nyugat-szlovákiai Nyitrán, eredetileg egy drogellenes akciónak álcázott meneten és nagy gyűlésen vettek volna részt, ám a főszervező nem jelent meg, a kora esti órákra a csoport szétszéle. Drogellenes akciónak álcázták. Ezek ravaszak. Nem lehetett volna valakit álcázni főszervezőnek, és akkor is semmi van. De ez milyen ciki, már oda mennek, mit tudom én, Zikhány, meg ilyen Tiszó, vagy nem tudom, ezek mit makognak. És akkor így nem lehet menni, mert jaj, akkor bebűnözünk. Na most ezek új nácik, vagy új fasiszták, mert ugye a már nem kiemelt részen ott van, hogy mivel a helyi önkormányzat által engedélyezett gyűlés csak a szervező vagy az általa felhatalmazott személy, tehát ha felhatalmazzák, akkor az is jó lett volna, személy jelenlétében kezdődhet meg az új fasiszták tervezett menetük kiindulási pontján, a körülbelül 90 ezer lakosú város vasútállomásán rekedtek. Szegények. Önmagában, tehát ez a saját maga karikatúrája egyébként ez a hír. Kezdve az, hogy szlovák náci. A szlovák jogrend is érdekes lehet. Nem, ezek fasiszták, ide van írva. Elmondták már nekünk, azt hiszem a harmadik vagy negyedik adásban Németh Berta Péter, hogy a nyilasok azok fasiszták, nácik, és a nácik azok, tehát a náci az nemzeti szocialista, ez minden országban náci. Na, de mindegy, azt mondja, hogy csütörtökön a helyi vásárcsarnok épületén olyan plakát is feltűnt, amely a pénteki akciót propagálta. Rajta, magyar fordításban a következő szöveg volt olvasható: náci meleg parádé, ne szégyeld magad, nemzeti ellenállás Nyitra. Kiragasztója ismeretlen, de ha elfogják, akár 4-8 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhető, tájékoztatta a független hírügynökséget a nyitrai kerületi rendőrkapitányság. De most, I don't understand, tehát náci meleg parádé, ez már magában, tehát most ez ők ragasztották ki, vagy ellenük ragasztották ki, de várjál, azt mondja, ha elfogják 4-8 évig, leültethetik. De miért? De miért? Tehát a nácik felvonulnak, konkrétan magyart vernek, miért más? Az lehet. De a plakátot kiragasztani, az 4-8 évig. Igen. De amúgy ott van, amúgy beöltözve így a Hintagárda egyenruhájában, meg lengeti a karját. De ez nálunk is van egyébként, ez az plakátozás, meg átplakátozás most elkezdődött valamelyik nap. Én aztán nem tudom, hogy az egyik adásban, hogy itt a Király utcában a 6-os villamos megállójában valaki fölírta az üvegről, hogy éljen Budaházi Gyuri. Most tehát kezét tördelnénk rá. Van egy pár ilyen híres. De most ahogy jövünk, egyébként most meg teri vannak firkálva plakátok, hogy nem vagy benne. Toroszkai, Budaházi vona, nem tudom, ilyen patkányok. Rühes patkányok. És ugye ez van kiírva, és ezt kiírta, és ezt elmondta, és most már tudjuk. Én tudod, mit láttam? Rákos rendező pályaudvart, nem tudom, vágjátok-e, ott van az a csodálatos sorompó, ami minden nap egy fél órát van nyitva. Egyébként ott állnak mindig ilyen gyanútlan autósok, és várják, hogy meg kinyílik, hát nem, mert az a fő vonal, ami bemegy a nyugatiba. Na kérem szépen, ott az egyik sorompó, ami már be van rozsdásodva, meg rohadva, az mondjuk nyitva rohadt el, mert az meg van iparvágány zárt le, tehát legalább 5 sorompó van egymás mögött. Arra mentem, arra sétáltam, És így néztem, hogy a sorompónak így a súlyán, ez a nagy bazi kockán, ami rajta van, ami így fölállva tartja, hogy valami oda van firkálva, de így bent a susnyásba, így belehajlott így a magas fűbe meg minden, csak egy furcsa volt, hogy össze van firkálva, és valami felirat. És oda mentem megnézni, de ez le kellett mennem az útról, így be a susnyásba. Tehát ez olyan normális, hogy nem, de és hirtelen úgy érdekes, hogy a fene van. Ki az, aki oda bemászott, hogy fölírjon valamit? Magyar gárda takarodj. Tehát ha arra jártok, így a lásos rendező mellett a susnyásba, a síthalom mögött, ott a sorompóra, amely a rozsdártól nem kell oda elmenni, elég, hogyha a magyarok házában bemegy a WC-be. Mocskos Jobbik, meg mit tudom én, milyen magyar gárda felirat van a WC ajtón, de vártok egy fél percet, meg gondolod el, hogy izgult, a torkába dobogott a szíve, amikor behatolt az ellenség erősségére, így elhaladt a lovas íjász klub mellett, akik ló nélkül íjazgattak ott minden hétfőn és csütörtökön, nagyon jó kis klub, ajánlom mindenkinek, és így otthon a Budaházi Eddának a boltja, az mellett így elsliszol, és így bemegy a WC-be, és akkor így gyorsan, úristen, kírja, és akkor rohan haza fölül a vonatra, és megsel alsó pilipócsig, és otthon elújságolja, hogy mondom, hogy öcsém, lesújtottunk! De amúgy ez a jelenség, ezt bejönném pont most. Az Index Forumon pont most írta a Patróna néven egy minket nem szerető ilyen, hát nem belünk lévő úriemberke, vagy hölgy, valószínűleg ő hölgy. Aki velünk van, azt úgyis kicenzúrezzek volna. Ben volt a boltban tegnap, mondjuk hát szerdán, és hát megnézett magának. Ugye nem volt itt Tomcat, de engem megnézett, és biztos az a kommandosnak öltözött fiú az a blogin, és pisztolya is volt, lol. És hogy egy frusztrált nagy kamasz vagyok, de, és kedvesen szólt, tehát nem aranyos, hogy de amúgy nagyon kedves voltam, és nagyon jó. Jó alkalmazott. Jó alkalmazott. Nagyon rendes volt. Nem tudom, mert ha majd egyszer a Patronának lesz boltja, akkor majd én is küldök neki ilyen életveszélyes fenyegetéseket, és meglátjuk, hogy ő fog-e pisztolyt tartani a boltba ezek után. Nem mindegy. Több száz metálos, deszkás punk és alter rocker gyűlt össze múlt pénteken Mexikóban, Querétaro városában, hogy leszámoljanak az emúkkal. Szerencsére csak négyen sérültek meg. Hatóságok attól tartanak, hogy más mexikói városokban is fellépnek a rockerek az országról rossz képet festő homokos emúk ellen. Király! Nálunk is lehetne ilyen, tehát nálunk még sokan azt se tudják, hogy mik az emúk. Hála Istennek! És Mexikóban egy kukóma, de Mexikóban? De ez az, hogy... Érzelgős futómadár. De ez a kemény, hogy... Neki szalad a fornak, hogy nem lát a haját. Mexikóban lehetnek emók, tehát olyan hihetetlen elgondolni, ugye... Utána fegyveres banditek garázdálkodnak, de igen, de simán lelőnek a kocsiből. De belegondolsz, Mexikó az milyen érdekes hely, tehát ma már másodszor említettük, benne volt egy... Tehát benne volt egy levelünkben, és mennyire érdekes, hogy mennyit beszélünk Mexikóról, és mégis mennyire távoli. Egyébként az... Kaptuk a Mexikóról. Volt a Blicknek valami helyszíni tudósító, hogy aztán ontja az ilyen híreket. Amúgy az is, minket jó tudni, hogy a tequila, ugye az a kék agávéból készült ital, csak akkor tequila, ha Mexikóban készül, végjegy. Na csak, hát ez olyan lehet, mint a konyak. És mondom ezt Dragonnak, hogy sajnos nem lehet benne féreg, mert hogy azt írtják le rendeletek. Uh-huh. Tehát ez se igaz, hogy a tequila, csak akkor tequila. Ugye szokták mondani ezt, hogy... Gondolom, ott is valami helyi politikus. Pont Gergő mondta nekem a héten, hogy mi, hogy az nem is az igazi tequilában van kukac, nincs kukac, sőt az igazi sőt a tequilát, azt nem sóval meg citrommal iszod, hanem szóval tisztán. Az csak ez olyan szomorú, amikor kiderülnek az ilyen közhiedelmekről, hogy nem úgy van, például amikor kiderül, hogy a gályarabok azok nem léteztek. Tehát a római gályákon azokon ilyen igencsak fizetett munkások dolgoztak, nem pedig rabszolgák, akiket büntetésből lehetettek. Olyan jó, hogy tönkretenni, amikor, amúgy ezt nem kell említeni, de amikor valaki mondja neked okoskodva, hogy nem, mert az igazi tekilatoszt így kérni, és ő megtanítja, és így lelombozott, hogy nem, te alapvetően fölültél egy hazugságnak, valószínűleg azért, mert egy fasz vagy. És ez a legszebb, amikor bemész egy holokausz konferenciára, és ott adod ezt elő. De egyébként az az érdekes, hogy Peruban, Limában, mikor laktunk, akkor egy Raúl nevezetű mexikói fazonhoz jártunk enni isteni finom enchilada mixtot, és nagyon szeretett bennünket a Safi kollégával, mert mi meg ott úgy ettük a chilit, tehát ahogy kell. És ingyen tekilával megkínált, és mikor én akartam ezt a sós citromos cuccot csinálni, hogy na hát ez biztos így kell, akkor mondta, hogy nem, tisztán. Úgyhogy igen, tisztán. Így van. És valamiért az éves fogyasztásunknak valami 70-80% alkoholfogyasztásunknak tekila, más nem is nagyon isznak. Amúgy mivel... Én ezt pont fordítva tudom. Látod, bedőltél egy hülye falságot. Rengeteg sörtisztak. Szervezátisztak. Sörtisztak, meg viszkit. Viszkit, hát viszkit, de ez mondjuk viszonylag keveset. Tehát tudom, ilyen biztosan, ez viszont nem valószínű, hogy igaz. Már csak azért, az én tudásom azért nagyon biztos forrásból származik, az EHOVI FHM-ből, ami tegnap érkezett meg. Nyitva érkezett egyébként, és külön köszönöm a postásnak, hogy bár elolvasta az újságot, a vibrációs gyűrűt nem lopta ki belőle. Ez egy tisztességes dolog, a Kárpátiát elolvassák. Nem, összes férfi magazinra elő vagyok fizetve, meg a Kárpátiára. És mindig miért olvassuk, de a Kárpátiát is, hát innentől ez teljesen jó. Tehát ezért mondom, hogy megér előfizetni az alapokat. Igen, de a Kárpátiában nincsen a közepén kihagytható leány. De várja, hogy esetleg egyszer csak legyen. És ebben a számban van egyébként az az érdekesség is, hogy komolyan ugye a metángáz termelés visszaszorítására fölmerült, hogy amellett, hogy persze a tejnek sokat finganak, hogy a legtöbbet a világ országai között Mexikóban termelik az emberek a metángáz, úgyhogy, hogy túl sok a bab. Tehát ezt lemérték, és hát kurva sok. Egyébként, bocsánat, ez egy fontos tudományos kérdés. Összehajtják az autót, könnyű. Az a gázüzemű autó, de hogy azt tudjátok-e, hogy mi lesz a vakondból, ha babot eszik? Konkrétan ütve fúró. Köszönöm szépen. Akkor zenélünk egyet, és Molnár Görény emlékére. Zenélünk egyet, és utána zsidózunk. megoldást ígértem, és ugye elég furcsa, az elmúlt több mint egy órás műsorban eddig még ez a szó el sem hangzott. Ennek az az oka, hogy Tomcat beteg. Lehetséges, de blogin is ezek szerint. Meg hát ugye itt a Magyar Gárda, hát miért nem zsidózol? Kérem szépen, Edgar Degas-t nem idézni fogom, csupán megemlítem, ugye ő a francia festőművész, egy zsidó kutató szerint vad antiszemita volt, minden nap nagy megelégedéssel olvasta a La Libre Parole című lapot, és Dreyfus ellenes aktivista volt. Hát így elég érdekes róla ezt tudni. Ernst Hemingway amerikai regényírót kitiltották egy zsidó tulajdonú hollywoodi filmstúdióból, mert Bernard Hyman producernek azt találta mondani, egy bécsihez képest egész jól csinálja. Ez a Crazy Sunday című műben olvasható. A The Sun Also Rises című regényében lefest egy zsidó karaktert, Robert Cohn-t, aki nem kimondottan gazember, de mindenképpen abszurd és visszataszító, hiszen azon fáradozik, hogy olyan körökbe szivárogjon be, ahol nem szívesen látják. Hutchins Hapgood, a The Nation magazine szerkesztője megfette Hemingway-t előítéletei miatt, nyomatékosítva a zsidók rendkívüli érzékenységét az efféle ábrázolás irán, mintha ennek önmagában is távol kellett volna tartani a Hemingway-t attól, hogy úgy írja meg a könyvet, ahogy megírta. És felütjük miért máshol is. Jó, hát őt még Shakespeare-t is meg akarták cenzúrázni, tehát voltak olyan próbálkozások, hogy a sírok, mint szereplő, írjon ki. François Mitterrand, francia szocialista politikus köztársasági elnök is volt. Jean d'Ormesson akadémikus a Gabriel jelentés című regényes memoáriában beszámol egy beszélgetésről, amelyre közte és a köztársasági elnök között 1995. május 17-én az Elizé palotában egy reggeli közben került sor. Az akkoriban zajló boszké ügyről szólva Mitterrand megjegyezte, most legalább tapasztalhatja, hogy milyen káros és hatalmas a zsidó lobby befolyása Franciaországban. Ez megjelent a Le Monde 1999. augusztus 27-ei számában. Hírei, és utána Lő is mondott. Tesz ilyen kijelentést egyébként. A Naruto című anime sorozatot másolták le azok a gyerekek, akik fejjel lefelé elásták a homokozóba társukat Seattle-ben. Csak akkor vették észre, hogy baj van, amikor a 10 éves kisfiú már nem kapálózott. A gyereket helikopterrel szállították kórházba, másnap azonban meghalt. Marha egyszerű, az összes cigány gyereknek kötelezően le kell vetíteni. Nem jó, mert abból megtanulnak majd mi ez... Helikopterrel utazni? Nem, az állapotban már nyugodt. Nem helikopterrel utazni, hanem hogy hívják ezt a dobókést? Kunáit dobni, mert abban vannak ilyen nagyon, nagyon titkos ninja technikák vannak benne. Egy szőke kisrác a főszereplő. Hűha. A kivágás az úgy is megy az ORTT-nek. Én voltam néhány éve ilyen parlamentben volt ilyen minden iskolából hívtak pár gyereket. És utána kivágtak az iskolából? Nem, hanem az volt a lényeg, hogy elmagyarázták. Tehát, hogy érezze úgy a paraszt diák, hogy figyelve van ő rá. És így meghívott az ORTT ilyen pár embert, és ugye a mi sulinkban így engem oda lözdöstek, hogy mert azt hitték, hogy majd addig se leszek ott, ahogy így. És így tényleg, de szó szerint oda lözdöstek, mondtam, hogy hát te pasz meg, mindegy, lehet menni a falra, meg a zsír. És gyakorlatilag ott az ORTT főokosa, hogy elmagyarázta az általában a helyi diák önkormányzat tagjainak, akik ilyen rendkívül fontosnak érezvén magukat, ilyen nagy mosoly az arcukon ültek, hogy igen, ők a parlamentben ülnek, és nekik elmondják, és ez biztos, mert majd ők elmegyek a vélemény, és akkor jó lesz minden. És elmagyarázták, hogy alapvetően azért nincsen Dragon Ball X, és azért vágták ki, mert bazd meg ilyenek vannak benne, és mutattak pár kivágott jeleneteket. Szóval annyira mondjuk nekem nem volt durva, de tényleg olyan, hogy levágja egy a sárkány fejét, folyik a vér, akkor belemegy a beleibe, és onnan kiugrik. Tehát nagyjából ilyen dolgok voltak. Alapvetően nem feltétlenül gyerekműsor. És ott volt olyan, hogy nagyjából egy óra volt az egész, kérdések, és valahogy azt akarom én kérdezni, hogy nem tudom, hogy volt ilyen két ilyen kérdés, ami az volt a válasz, hogy jó, majd hülye vagy fiam, majd kipaterválás is kirúgdostak minket, hogy a parlamentből ennyi elég. És mi is beszéltünk az animékről az egyik első adásban, amiután felháborodott leveleket is kaptunk olyan anime rajongóktól, Hogy mégis, hát... Hogy mi miért nem rajongunk. Igen, hogy miért nem rajongunk, mert ez annyira nem rossz. Hát bazd meg, nem azt mondtuk, hogy rossz, és ugyanez a tanulság ennek a esetnek is, hogy az ORTT hiába vagdosra, nem kell ezeket megvagdosni, csak nem délutáni műsorsába kell tenni, vagy nem a reggeli gyerekműsorok közé, mert ez nem gyerekműsor. Jó, hát egyszerű. Ez egy évtizedes, egyébként jól tükrözi a magyar kultúra állapotát, egy évtizedes reflex, hogy rajzfilm egyenlő gyerekműsor. Emlékezhetünk az idő uraira, azt mindenki látta gyerekkorában, de senki nem értette. Miért nem értette? Azért, mert az egy nagyon harsh sci-fi. Azért. Mert az felnőtteknek készült, csak Magyarországon ezt így nem fogták föl, hogy a rajzfilm az nem gyerek dolog, hanem az egy műfaj. Attól, hogy a Disney az ilyen Mickey gyereket meg ilyeneket rajzolt, még nem minden rajzfilm gyerekfilm. Ugyanígy nem minden képregény gyerekeknek készül, és így tovább. Tehát kérdés csókolom, erre rá kéne jönni. Igen, van pornó képregény, és az azért van, hogy ezt te megvedd, és neked az jó legyen. Nem, az azért van, hogy annak legyen jó, aki eladja. De hát az önneked is egész jó lehet. Ha... Csak igyekezni kell. Hollandia jelenleg mágnesként vonza a perverzitásokat. Márpedig mi ezt nem akarjuk, indokolta az állatokkal való nemi közösülés és az állatpornográfia tiltásáról szóló törvényjavaslatot az azt jegyző parlamenti képviselő. A javaslatról 2 évig vitáztak, csütörtökön egyhangulag megszavazták. Franciaországban, ahol ugyancsak tilos az állatokkal való anális közösülés, éppen a múlt héten ítéltek 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre egy férfit, mert rendszeresen házas életet élt egy kutyával. A 46 éves férfi a munkahelyéről egy idős otthonból vitte haza egy elhunyt lakó elárvult nőstény kutyáját, amelyet 2 éven át bezárva gyakorlatilag szexrabszolgaként tartott elhanyagolt egyszobás lakásában, legalábbis a szomszédok 2 éven át nem látták a kutyát a szabadban. Tomket le kéne fordítani azt a pólódat hollandra, meg franciára. Normális ember nem közösül állatokkal feliratkozik? Mekkorákat lehetne kaszálni. Az más, de Romániában. Ez eszembe jut egy régi drojsztori, hát ha valaki nem olvasta ilyen 4 évvel ezelőtt a blogomat. Van a hát barátnőnek egy, vagy a nővéremnek egy barátnője, annak a férje BKV-nál műhelyfőnök, hát nem tudom, hogy most is hazaj, mindegy, a hévnél dolgozok, rengeteg drojsztorit mesél. Elmondta, hogy volt náluk valamilyen mócromán gusztustalanság, aki úgy hát szerelgetett ilyen kulimelós. Nem csak ő volt egyedül, hanem volt még 2 székelygyerek is, hát ugye ők is Romániából jöttek át, és hát úgy észrevette ez a román, hogy itt azért magyarnak kéne lenni, mégiscsak magyarban van, és próbált eladni magát magyarnak. De hát az, azzal a tört magyarsággal, ahogy ő beszélt, meg valamilyen tipikus román neve is volt neki, hát az úgy nem igazán jött össze. De mindig hangsúlyozta, hogy ő magyar. És ilyen, hát elég furcsa emberke volt, röhögött rajta mindenki. Voltak ott más furcsa emberkék is, tehát ott volt egy takarítónő, aki így nem hitt el, hogy a gyerek az úgy lesz, ahogy, mikor elmagyarázták neki, ezt ő így nem tudta fölfogni, hogy ilyen van. És egyszer annyira felidegesítette az egyik melós, hogy beakasztotta neki így a derekába a csörlőt, és felhúzta a csarnoknak a tetejére, hát olyan 8-10 méter magasra, ugye szerelik a héveket, ott lógott, itt szépen himbálózott, és ő azt mondja, hogy segítség. Na, szóval ilyen emberekkel van tele a BKV. És egyszer a székelyek röhögtek ezen a románon, hogy az ilyen, meg olyan, meg is, hogy mondják a székelyek, hogy tudjátok, hogy a románok, hogy így a megbasszák a birkát, meg ilyenek, ez nem vicc, ez tényleg ezt csinálják. Hát persze ők is vicceltek ezzel, mert ez ma már azért annyira nincs divatba. Nem így ez így volt, és így pont ment el mellettük ez a barom, és így odaszóltak neki, hogy figyelj már, igaz, hogy ti megbasszátok a tyúkokat? Hát az űrge így megállt, így kicsit így fehér lett, és azt mondja, hogy én nem csak a barátom, én csak fogtam. És akkor így fagyás, és így jó, menj tovább, szereld meg azt a mozdontot jó messze. Na erről van egy nagyon jó történet, hogy ez a román hegyi pásztor már igencsak régóta nem volt nővel, és hát hogy akkor ott azt a kecskét mégiscsak el kéne látni, és hát ilyen rendesen konkrétan így rá is húzza a kecske hátsó lábára a gumicsizmát, és hát letolja a nadrágját, és hogy ne ugorjon meg a kecske, így a szalvába megkapaszkodik, de a kecske csak megugrik, és így ahogy már hátulról ugye támaszta be, így leszalad a hegyi ösvényen, és így végig a falucska főutcáján. Azt a Józsi bácsi, az öreg széke így pipál a kapuba, és ahogy így előtte így elhúz a huan így a kecskével, itt mondja, hogy hát ez a huan. Kilóg a segge a nadrágból, de motorbicikli az köl neki. Illetve, bocsánat, de ez is még ide kapcsolódik, hogy ugyanez a huan fönn kaszál a réten a legelőn az apjával. Ezt egyszer csak kihagy egy ilyen 1 négyzetméteres területen a rétből. Ezt kérdezi az apja, hogy hát ezt miért? Hát azért, mert itt voltam először nővel. No, az jó. Mennek tovább, kaszál, megint kihagy egy másik ilyen 2 méterrel arrébb. És kérdezi, hát ezt miért? Mert itt állt az anyja. Az anyja, azt mit mondod? Hát azt, hogy de. Jó, hát jó, beszóltunk a Romálhegyi pártól, azt mondja, hely, ha még főzni is tudnátok. Ez az. Meg a másik, akkor a magyar új gazdag hazaviszi, ahogy hívják ott a zöld szopóbékát a boltból. És a felesége, hogy kérdezi tőle, hogy hát ez micsoda, mire mondja, kus, semmi, tanítsd meg főzni, aztán költözzél. Ragom, humor délutánja után egyébként elmesélek egy tényleg megtörtént esetet. Én nem tudom, hogy elmeséltem-e, vagy nekem mesélt, vagy ti meséltem. Ez a hogyan vesztettem el a szüzességet? De valami ismerőség, hogy ő tartottak, vagy hogy ismert olyat, aki tartott otthon csirkéket. Ilyen külön volt ilyen kis, benne a lakásban, de külön voltak rakva. De ezt most úgy mondod el, mintha azt mondod, hogy ismertél valakit, akinek mondjuk volt otthon géppisztolya. Tehát ismertem olyat, aki tartott csirkéket. Nem, úgy értem, hogy benn volt a lakásban, és ott ugye el volt néha levagdosták. És azt vették észre, hogy este meg volt osztva egyébként a lakás, tehát ez egy ikerház volt, és volt még más ember is ott, aki lakott, és át tudott járni oda a közös részbe, ahol a csirkék voltak, és azt vették észre, hogy éjjelente sikítodik a csirk állandóan, vagy nem tudom, mit csinál az, de igazán hangosan, és hát nem keltek föl soha, hát most verekednek, vagy nem tudják. És egyszer korábban ment haza az apuka, és megint nagyon üvölt a csirkét, bemegy, hát a szomszéd srác, 10-valány, 20 éves srác, ugye azt vette észre, hogy tömi azt a csirkét, amit ők hétvégén levágnak, és megesznek. Úgy megverte, mint a lovat. Tehát mondta, hogy utána a gyerek az a fogait így szedte össze, így a csirke orból, így a... Sose jelentem valaki, miért szedi össze a kivert fogait. Mindig az a történet végül, hogy összeszedi, de minek? Visszarakatja, vagy hogy? Hát megvan. Ez olyan, mint a filmekben a füstölgő csizma. Tehát, hogy mindig marad egy pár füstölgő csizma a robbanás után. Ez mozdulatlanul. Igen. Most nekem az jutott, hogy Franciaországban, ahol ugyancsak tilos az állatokkal való anális közösülés, éppen a múlt héten ítéltek fél év felfüggesztett börtönbüntetésre egy férfit, mert rendszeresen házas életet élt egy kutyával, és ugye itt írják, hogy ez egy nőstény kutya volt. De rossz nyugba raktam. Most vagy, igen, most vagy amellett, hogy állattal csinálta, még anális mániás is volt, vagy a cikkíró nem igazán. Meg kell kérdezni azt a lányt, aki írt egyszerre. Jaj, igen, ez jutott eszembe. A kutyalányok szeretik a anális szexet. Nem, ez egy másik történet jutott eszembe, de előtt elmondok még, hogy annyian musztustalan van, most ezek raktáljuk a nézőket, mondjuk már csak egy hallgatói van. Mindegy. Képzeld el, ha nézők is lennének. Most ezt így meséljük, most csak néznek, gondolj bele. Ne van, teszed le. Szóval ez a budapesti műszaki főiskolára járt a haverom, kedkem szakirányra, hogyha így valakit érdekel, és egy kollégiumba bekeveredett, ő mondjuk nem kollégista volt, csak egy haverja lakott ott, aztán felugrottak így este. Ez úgy valahogy erre terelődött a szó, hogy pornófilm, akkor állatos szerze, miről beszélgessenek, stb. És mondják, hogy fú, ez van gusztustalan, meg ez egy tyúkdugás című film, láttad-e, mit tudom én. És volt ott egy ilyen, hát ilyen mindenféle ilyen gimnáziumból szabadult barmok, aki majd egyszer állítólag mérnök lesz. Megszólal így, hogy mi az az undorító, hát én is kinyaltam otthon a macskát. Ez így jó. Jó. De én ezt már írtam a Bombagyáron, én most fejeztem be a Szád Márkinek a 120 napját. Már régen el akartam olvasni, ugye, filmélmény után. De te mondjuk abba ilyen kinyalós, én most a kinyalós nincs. Szegény Szád sem jutott el, eddig mondjuk abban vannak ilyen vicces dolgok, tehát a legvégén, ha olyanokat csinálnak, most lelem a pont igazából, tehát nem egy nagy iroda, vagy nem egy nagy nemi élmény ez a könyv, hogy tehát attól élvez, hogy fogja, hogy kinyomja a csaj szemeit, így beteszi egy szobába, a kaját azt leteszi a sarokba, és ilyen izzólapot tesz középre, és most átmászik, és összeégeti magát, vagy éhen hal, és így gyűl, és így veri a farkát, és így várja, hogy mi lesz. De ilyenek meg így összekötöz terhes nőket, legurítja a hegyoldalról, meg embriót teszik, szóval egy épületes kis könyv az is. De miért olvastad ezt el? Mert egyébként nem olvastam el az egészet, ugyanis irodalmilag nem túl értékelhető szerintem. Azt kell tudni, hogy ezt egy 12 méter hosszú pergamentekesre írt a Szád, miközben ült a börtönbe szodómia miatt. Tehát ő úgy érezte, hogy kiírja magából a dolgokat, és csak az első része van kész, 4 részes lett volna, azt nem tudta megírni, és csak ilyen vázlatpontokba szedte. Azért, mert az volt a könyvpolitán, mert ismertem egyébként a Szállót, mármint maga a filmváltozatot, és az nagyon beteg. Azért, mert az volt a könyv borítóján, hogy megismerheti a felnőtt olvasó, hogyha elég intelligens valóra, a rokokó világ túláradó szexuális fantáziáját. Nem, ez egyszerűen egy nem, tehát ez egyszerűen egy undorító és teljesen deviáns baromság, állandóan. Jól érezték magukat volna együtt, hogy összezárva Vlad Tepessel például. Úgyhogy nagyon-nagyon szar, de nem ez a lényeg. Ami másik adtunk, az Hollandia, ugye ők a fő hír, hogy ott valaki felszólalt arról, hogy ne dugjunk már állatokat. Gyerekek, lassan eljuttok oda, hogy ne lehessen szabadon drogozni, a buzik ne házasodhassanak, ne nem tudom. Tiszta fasizmus. Aztán majd a legvégén esetleg még a pedofil pártot is beszéltek. Hát, eljutnak oda, hogy már pedofil párt se lesz, hogy vigyázz a Hollandia, úgy tűnik, hogy ott is előre törnek a nácik. Ja, jól emlékszem, ezt meséltem, hogy meséltem én ezt. Ja, igyekszem még egy történetet, de igazából ez csak a fiatalabbaknak szól, mert ez a 90-es években ilyen közszájon forgott, miután valaki betelefonált a Csiszár Jenő Apukám Világa című műsorába, honnan indult el, én magam is hallgattam azt a műsort, és egyébként ezért voltam meglepődve, hogy a Csiszár Jenőből mi lett az évek során, mert az egy nagyon színvonalas műsor igen. volt. Szóval egy betelefonált egy srác, hogy hát segítsen már a Csiszár apuka, mert hát meg kéne vigasztalni egy nagyon szomorú lányt, aki az öngyilkosság gondolatával játszik, hát a Csiszár az mondja, hogy hát mi van, hát ki jó, hát mondjad, micsoda ez. Elmondja, hogy hát egy nagyon kellemetlen helyzetbe került a hölgy, ő volt a barátja, azóta nem beszél senkivel, meg be van zárkózva, egy depressziós. Kitalálták, hogy ilyen amerikai születésnapot csinálnak, mint a filmekben, hogy csaj hazaér, sötét lakás, fölkapcsolja a villanyt, és éppen ott állnak 500-an egy tortával, hogy happy birthday! Na, ez úgy nézett ki, hogy torta megszerez, izé, kulcs, minden bemennek, nappali, megállnak így a tortával, és akkor mindjárt jön izé, idő. Ez egy semmi. Telik az idő, nem jön a csaj, hát pedig most indult el a munkahelyről, hát már itt kéne lennie, mit tudom, mert nincs sehol. Hát egyszerűen csak hallják, hogy ilyen furcsa neszezés az emeletről, így a csajnak a hálószobája felől. Jó, nézzük meg, mi van ott. Fölmentek úgy, hát mondom, 30-an, ajtó ki, villany föl. Na, a csaj az ott feküdt az ágyon, és így hát be volt kenve a kis csipájon utellával, és éppen a kutyával nyaladta magát. Ez azért elég kellemetlen, és mondom, becsődült a teljes haveri kör. És hát mindenkinek utána... hirtelen sürgős dolga adta. Gondold el ezt a helyzetet. Hát na most az a helyzet, hogy velem egészen konkrétan 1986-ban megtörtént, hogy volt egy csaj, akivel nagyon nyomultam, és hát egyszer együtt voltunk, és úgy tűnik, hogy jó volt neki, vagy nem tudom, mert adott egy kulcsot, hogy akkor ilyen még menjek máskor is. És mentem, konkrétan nem Nutellát, mentem, és konkrétan én nem, tehát nem csörögtem előtte oda, hogy érkezem, és kinyitottam az ajtót, nem, kajálni effektíve, meg ha jól emlékszem, zuhanyozni akartam. Lényeg az, hogy mentem föl, és a nappaliba konkrétan épp együtt volt az érzettelével. Így becsuktam az ajtót, kulcsot így odaadtam, elmentem, kész. Pedig te szereted az állatokat. Hát én szeretem az állatokat, de hát ugye. Én egyébként, ahol már amerikai születésnapot emlegettem az előbb, ezt se tudom kihagyni. YouTube-on érdemes megkeresni ezt a videót. Amerikai rendőrök kitalálták, hogy meglepik a kollégájukat, szintén születésnap. Na, következő a videót, azt a rendőrnek a társa rögzítette, tehát egy rendőrautó így mennek, és csak így kapják így a rádióba, hogy fegyveres rablás, itt meg itt, stb. Hú, azon a padlógáz, az ilyen nagyon heves rendőr lehetett, mennek szirénázva minden, ugye kiugrik a kocsiból, fegyver elő, minden rohan föl egy lépcsőn, ajtót berúg fegyver előre, mindenki a földre rendőrség, na, villany fölkapcsol, és ott állnak egy tortával a kollégák, ez meg lepkezből lelőtte, aki a tortát tartotta. Bum! És így nézi, hogy hopp, ezt így nem kellett volna. És akkor egy többi rendőr így nézi a földre, amíg van egy herdján elkezdik énekelni, hogy happy birthday, és közben a háttérben már rádióznak, hogy officer down, és egy mentőt kérünk. Hát, ez olyan ez a videó. Ez nagyon csúnya esetleg. Körülbelül olyan, mint amikor a bolondballagásunk napján az egyik osztálytársam elütött egy néni, aki meghalt. Bolondballagás. Mert várjátok, ez úgy történt. Mi ez a bolondballagás? Nem, sajnos a sztori nem volt annyira víg, de a bolond balagás az ilyen vidéki középiskolában szokott lenni, mikor a rendet balagás előtt ilyen mindenféle hülye ruhákba beöltözve a végzősök. Nem, soha. Hanem viszünk ilyen cukorkát, meg mit tudom, én is így végigjárjuk az iskolának az összes osztálytermet, és így dobálunk cukrot, meg énekelünk, és akkor nagyon szeretem. Ez napközben van blogin. Hát napközben is beletett. A várjál, és ez a cukorkád olyan volt, hogy ilyen izraeli zászlókat égett. Érettség előtt is be lehet rúgni. Nem, ott. Vagy helyette. Már elmondom. Ugyan, a lényeg az, hogy a, szóval ebből áll a borondolagás, ez egy nagyon vidám dolog szokott lenni, csak hát a srác az egy szegény. Úgy jutott el a hölgyet, hogy ez egy ilyen zsigoli volt, és öten ültek a zsigában, vagy mindegy, lényegtelen áttolatott a hölgyön. Viszont, várjál, a néni az ilyen 70 és a halál kö... Hát igen. Udaért, na. Jaj, nagyon morbid. Remélem nem hallgatja. Nem a néni. Ő biztos. Na mindegy, a lényeg az, hogy hát gyakorlatilag nem lett semmi baj a hölgynek ettől, de volt mindenféle vérnyomás probléma, és gyakorlatilag úgy esett be a kocsi alá, de a srác tolatott, hogy ki tudjon állni az igazgató helyettes, ugye mindig a főnök miatt van a probléma, és gyakorlatilag valószínűleg abban volt bele, hogy volt egy ilyen nagyon túlsegítőkész férfi, aki kicibálta a kocsi alól, és... Na mindegy, ez egy nagyon vidám bolondballagás volt így. Annyi hülyeségből bele lehet halni. Tehát ismert ez a történet, amikor a nénit a 100. születésnapján a tortát hozó autó gázolt a halálra. Fönn van a YouTube-on az a videó, szintén azt hiszem 100. születésnap elvitték helikopterre repülni a faszit és lezuhant. Ráadásul egyébként azt a helikoptert, mint utóbb megtudtam, pont a pestvidéki gépgyárba javították. Magyarországon és a Svédországban történt az eset. Na, cserébe kapcsuk a grippereket. Molnár Göri egy másik történet, amikor a tolató mentő autó ment át a néni. Elég szotyogósra, mert az volt 2 tonna. És a néni meg pont olyan parabolában közeledett így az úton, a mentő meg ahogy tolatott ellenparabolában pont végig nem láthatta, de hát és ezt a bíróság is kimondta, de hát azért megkapta a büntetését a vezető, mert mégis. Hát konkrét szemtanúja voltam a Gergely ugorni, ez Vásáros Namény mellett van, Tisza, a nagy fürdőközpont van ott, és egy nagy örvény volt, az a víz alatt örvény volt, és a srác, aki nem tudott úszni, az elkezdett ott botorkálni a vízbe, majd az örvény elkapta, az apja pedig utána ugrott, hogy segít, aki szintén nem tudott úszni. Most mind a ketten majd megfulladtak, mire két parton lévő vízimentő beugrott utánuk, és kihúzták, és hívták a vízimentőt, és a vízimentő átment a fejükön. És a vízimentő átment a fejükön, úgy haltak meg 3-an. Az egyik vízimentő, az apa, a fia, és az egyik vízimentőt adott ki. De azt már nem találta el biztos. Az nem szállszál. Mondjuk, ha lett volna egy vízimentő, aki vezeti a motorcsónakat, akkor lehet, hogy ki tudja kerülni, így csak úgy hívták, mint a két. Mondta lesz, hogy érettségi helyet berúgnám, és nekem volt egy haverom, akit majd megismerhetnek a kedves Bombagyár TV néző, hogyha Dragonnal közös adásunkat sikerül bedigitalizálni és megvágni, aki konkrétan pótvizsgázni ment volna, mert nem igazán mennek ki a német, és bement, az is már pótvizsga volt, amikor bement egész nyarat végig tanult a német, és belépett az ajt, hogy a Fidezén, szóval neked próbáljon újra. És ő volt az, aki a Balatonon voltunk rá, kivéreltem annak idején egy házat, és ott is ott tehet színni, és így nézd, és hú, baszd meg, el kéne már kurvára indulni, úgy vizsgázni, mert megy a vonat, nem tudom, és így tudod, mit inkább így, te is ismételt az ilyen. Akkor inkább berúgott. És még egy monárgény történet, és elnézést, hogy elrontom az övét, de vagy az összes ő történetét így ellövöm, de hát mindig együtt megyünk haza adás után, egy fele már mint, és mindig ilyen is arra kérdezem. Arra a Pákó. És volt egy hasonló eset, amikor a betonkeverő jött, még az a régi nagy, a magas elején. De mostában olyan kicsi betonkeverők vannak. Most mindig vannak. És állt valami furgon az út oldalán, és így lépett ki a bácsi, és ő úgy gondolta, hogy úgy kell kinézni a furgon mögül, hogy már kilépsz. És a betonkeverő meg úgy gondolta, hogy így légfék az olyan, hogy így benyomhatott tövig, de egy-két másodperc, hogy semmi, aztán padlófék. És benyomták a vezető padlófék, bácsit így elütötte az eleje, az pont begyűrte alá, ami még nem lett volna, hogy átment rajta első kerékkel, de azt még túl lehet élni, majd a hátsó kerék blokkolt a bácsin. És így elkezdett így... Mondta, hogy kimentek így kollégával, így akkor is mentős volt, hogy megnézik, hogy hol a beteg. Mutattak egy foltot így az úton. Ez mi? A csontjai minden benne volt így az aszfalt, hogy ott röhögtek, hogy ilyen nincs. Hát hogy lehet valaki ennyire szerencsétlen? Nem tudom, hogy beleféle történet, de a kassai acélgyárba történt az. Én Miskolci vagyok, és a Kassán viszonylag közel van. Kassai egyszerűen egy nagy kéményt kellett megszerelni. És a szerelő elindult fel a kéménybe, ugye be volt dugulva a kéménycső, és a kémény miközben szerelte, akkora volt, hogy a másik kémény felrobbant. És a fickót úgy temették, hogy találtak egy téglát, ami egy ráégett zsírfolt volt rajta, és végül is azt tették a koporsóba, tehát ráégett zsírkorsó téglát. Tényleg, amit azt se találják. Ezzel szemben viszont a Budapest Főváros Állat és Növénykertjének emberszabású majomháza, amit csak úgy hívunk, hogy gyilkos. Ugyanis mikor megépítették, akkor ezeket az ilyen ovális, ilyen piramis formájú tető ablakokat, amik így kiemelhetők, és ezáltal szellőztethető a kéz a maga a belső tér. Ezeknek az emelő csiga rendszerét nem acélból, hanem alumínium ötvényből csinálták, mert az úgy olcsóbb. Valaki kilopta belőle az acélt konkrétan, mert hát nyilván elszámolták, és volt egy kedves kollégám, egy fém szerelő szakmunkás ott az állatkertben, aki fölment a tetőre, és így a nyitva beszorult tető ablak alá, így bedugta a fejét, így megnézni, hogy most itt mi történik, hogy miért nem. És abban a pillanatban tört el az öntvény, úgyhogy az így lecsapódott, és így levágta a fejét. Az meg így leszálltott konkrétan a gorillák helyére, úgyhogy igen. Csak gorillák is szóltak? Na, akkor még nem voltak. Hát nem csodálom, ilyen helyről. Úgy lehet volna vicces a történet. Egyiket ezt látták, egyiket nézők is, tehát így nézték, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez még akkor az építés alatt volt, tehát akkor még. De ez akkor nem is igazán szórakoztató. Azt te hallottad, ez mint egyébként elnézést kérek mindenkitől, akit esetleg megbántunk, mert ki tudja, hogy kinek a családtagja, de hát egyszer vicces, akkor hát az úgy vicces. De azt te hallottad, ez is az FHM-ből szerzett információm, és dicsérem az FHM szerkesztőségnek a cégemből, nem tudok most ennyi mindent idézni, és ez most így hogy előjön, hogy 95-ben, nem 95 volt? Nem 95 volt. Nem tudom mikor, amikor az oroszlán kiszabadult a ketrecből, és nem, ez a háború után volt. Lebombásták az állatkertet, az oroszlán kijött, lement a metró alagútba, és az oda leszögött zebrákat ette. Mikor ötlen volt, ő úgy érezte, hogy ez neki jó. Na már most viszont a szórakoztató történet. 1983-ban, még akkor, Pista barátom volt a rovarháznak a vezetője, mint vezető, ápoló és szakvezető. És a rovarháznak, az állatkerti rovarháznak az emeletéről, ott a kis szikláról, azt látta, hogy Samuka, az akkor még élő amerikai bölénybika, tehát akkor még megvolt amerikai bölénybika, dühötten toporzékon lent a beton gödörben, ahol gyakorlatilag tartották. És leszaladt megnézni, hogy mi történik, és egy ilyen kis purdé, egy ilyen 8 év körüli kis cigánygyerek, így lógott a korláton, és így a lábával így rúgdosta, hergelte a bölényt. Na Pista barátom elkapta a cigánygyereknek a kezét, és elkezdett ilyen torreádorosat játszani a bölénnyel. Tehát konkrétan így mindig persze az utolsó pillanatban így felhúzta előle, de a gyerek többet nem ment baszogatni az állatokat a kertbe. De ugyanekkor történt, de konkrétan ugyanezen a napon történt, hogy én akkoriban a másik Samukát, a most is meglévő Mississippi aligátornak a kifutóját a pálmaház mellett kellett reggel nyitás előtt takarítanom. És hát ahogy ott úgy szeregettem össze a látogatók által bedobált mindenféléket, mert hát ugye az kell, nyitás volt, és azt hallottam, hogy ilyen futó lábak csattogása, és így kinéztem a rácson, és azt látom, hogy egy ilyen 8-10 éves forma, ilyen kis szeplős, kis szőke, kis kölyök így oda vágtat a rácshoz, belekapaszkodik, majd megfordul, és lelkendezve elüvölti magát, nagy így, gyere, nézd, ilyen bácsikkal letetik a krokodilt. Hát igen, van ez így. Amúgy a történet, amivel összetévesztettem, 95 vagy 99-ben volt a főváros állatkertben, amikor a farkas szabadult ki, és nem szóltak a gondozók, azt hitték, hogy el tudják kapni, aztán akkor már szóltak, amikor megevett egy nagymamát a unokával együtt. Hát a farkas nagymamát eszik, hát igen, a farkasok köztudottak. Konkrétan eszik Budapest, és farkas, de egyébként marhát sem emlékeztem. Ki kell vágni a hasznát. Mivel, hogy ez nem történt meg, tehát a farkas nem marcangol szét senkit, együtt a... Fél az embertől a farkas. Így van. Olyan volt, olyan volt, mégis sikerült. A Veszprémi állatkertben viszont volt ilyen, hogy benyúkáltak a fehér farkashoz, az meg nem kultivált, és leharapta az ujját a kis csajnak konkrétan. Egyébként a Budapesti állatkertben még a háború után nem sokkal volt ilyen, hogy foltos hiéna. És volt egy néni, aki rendszeresen ilyen kocka cukorra letette a hiénát. Csak egyszer a hiéna tévedésből a néninek a gyűrűs ujját is leharapta, de a gyűrűt kikapta. Meg volt a gyűrű. Meg lett a gyűrű. Egyébként ezt a farkasunkért le is lőtték utána. De ez nem igaz. Hát te bázd meg. Hát jó. Hát azt, hogy CKM írt, akkor biztos igaz, nem? Ez nem FM írt. Gondolj be a HVG-ben mennyi igazság. Nem erről van szó, hanem arról, hogy nem az egyik, hogy igaz, hanem úgy vicces a történet. Ja, hogy úgy vicces a történet. Ez a legviccesebb, végén megölik az állatot. Hát ez az, nem, azt hanem, hogy megölt valakit. Az te jó. Megette a nagymamát, meg az igazságot. Na és most térjünk át, vicces halálesetek. A holok nem. Most zenélünk egyet, de a gondoljátok, keresek valami holokausztal kapcsolatosat, nem tudom, hogy sikerül, de holokausztól vannak zenék? Tényleg, biztos van. Rosenberg van. Hát a Fajor, jól mondom, ő a hídgyűs. Az a kis gusztustalan féreg, ugye? Igen. Na ő, a Stoáról ő írt egy-egy számot. Ja, hogy ez a Fajor, ez egy ember, bocsánat. A Pajorok írtását egyébként a törvény megköveteli, ezt nem tudom, tudjátok-e. Gyerekek, ne írtsátok a Pajorokat, hanem szedjétek össze és küldjétek el nekem, mert nagyon finom dolgokat lehet belőle csinálni. Na jó, akkor most zenélünk inkább. Miatt zárkózott be barátja lakásának WC-jébe egy amerikai nő, és két évig ki sem jött. A férfi azt állítja, eleinte próbálta kihívni, de nem sikerült. Végül hozzászokott a helyzethez. A mentőknek sem sikerült felállítaniuk, a lábán lévő bőr ránőtt a két év alatt a WC ülőkére. Végül feszítővasakkal leszették az ülőkét, és azzal együtt vitték kórházba a nőt, akinek teljesen érzéketlenné váltak lábai, a bennük lévő idegek sérültek, és nem kizárt, hogy az asszony élete végéig toló székbe kényszerül. Furcsa lesz neki, hogy már tud menni előre hátra. Most legalább ezt nem fogják ránk fogni, mert ez már két éve retteg. Igen. Nem mi keltettük a félelmet. De gondolj bele, hogy így, mint tudom, hogy vagy így, mint pasi, följön a nőd, bemegy a klotyóra. És akkor ott ül. Drágán nem jössz ki. A másnap már egy kicsit már azért furcsa. Na most egy kb. Három napnál már hívnám a mentőket, hogy bazdmeg. Nem volt, nem első nap odamész, és kirángatod a hajánál. Ő toleráns. Igen, bazdmeg kell a vét. Biztos látta, aztán megijedt. De szóval ezt így hogy? Tehát két év után, és így gondolj bele, hogy ott vagy, így följönnek haverok, mit tudom én, akármit, ezért, vagy új barátnőd, vagy te az a WC-t, ezt lehet használni, ne, ott az előző barátnőm bennül a második. De miért ül be? Nem tudom, már másfél éve benn van. Ez előre nem. Hát nem, de... És ez senkinek nem tűnt föl. Tehát... De egy ételt adott be neki, tehát effektív kinyithatta az ajtót, nem tudom, hogy szex az volt. De milyen most... szaga lehetett egy idő után? Gondolj bele, igen. De a WC-be elég nehéz masakodni. De oda van nőve a WC-be. Akkor odahúzza a vizet, és így lemos. Mozdul. De a segítségre törölte, oda van nőve. Hát föl. Hát nem állt föl. Hogy fölállhatna. De hát oda nőtt a WC-ülőkéhez. Hogy miért nem tudsz fölállni, megfordulni. És nem is azt gondolkozok, hogy mehet be két évre a WC-be, hanem hogy lettél hülye, hogy nem áll föl. Itt megvan ám. Édesanyja korán meghalt, a kislány pedig úgy nőtt föl, hogy alig jött ki a házból, a barátja szerint a gyerekkori verések miatt alakult ki ez a fóbiája. Gratulálok, jó kis csaj szedett össze, tehát ez érdekes lehet ez az arc is amúgy. Akkor ismerkedtek meg? Nyilván egy WC-ben. Egy nyilvános WC-ben. Nem hiszem, azt hiszem, nem jött ki, úgy nőtt föl, hogy alig jött ki a házból. Aztán csak, de mikor, hogy miért ment ki ezek után? Most van egy ilyen társadalmi probléma is Japánban. Hogy nem jönnek ki a WC-ről? Nem a WC-ről. Fogják magukat a kölykök, és így ugye vannak ezek a filmek, amiben itt a szobafogság, csak ezt ők fordítva csinálják, fogják magukat, és nem mennek el sehova. Van nagyon stresszes egyébként náluk az iskola. Azt hiszem, nem mennek be a szobába, de amúgy máshol. nem mennek el sehova, bezárkóznak a szobába, és a szülők ahelyett, hogy lekevernének képet pofont a kölyöknek, hogy na akkor Tanaka, te most elmész suliba. Nem, etetik őket, hát így beadják kaját, meg minden. És amikor a szülők elmennek otthonról, átszalad a WC-re, meg vissza, és így gyakorlatilag, hát van olyan, aki az interneten leéli az életét. És szerinted vízből dobtak rájuk két atombombát is? Nem, az már... Nekem akkor ez nem volt. A következmény, tehát ez a jelent. Igen, inkább mondjuk. Nagyon kemény társadalmi nyomás nehezedik egyébként a gyerekekre, mert rohadt drága az iskola. És ott még mindig megvan ez a megfelelési kényszer, hogy ha már iskolába jársz kölyköm, akkor azt el kell végezni. És ott nagyon korán eldől, tehát ilyen óvoda szinten eldől, hogy mi lesz a gyerekből. Mert ha jó óviba kerül, akkor onnan a jó suliba megy, a jó suliba jó suliból mehet a jó alsó középsuliba, onnan jó felső középsuli, és utána jó egyetem. És ha Magyarországon lenne, utána mehetne a jó francba. Utána jó állás. Úgyhogy ha valahol elbukik, tehát volt még most is, hát nem olyan bevett szokás már, de régebben, ha valakit nem vettek fel az egyetemre, akkor szépen fogta magát a gyerek, és elvágta a torkát. Annak akkor nem vette föl, mert ez úgy normálisabb lenne. Nem, a sajátják. Ja, tehát hülye. Ilyenek vannak most, illetve most... Hány évesen? Hány évesen vágtad a torkát? Igen. Hát 18 évesen szoktak felvételizni egyetemre. Először. A második mi? Hát volt nagyon... Rövök, pótfelvételit soha nem kell kiírni. Ez egy nagyon... Viszont a késikar föllendül. És egész jó késeket gyártanak a japánok. Hát tudjuk, hogy elsőre sikerül. 128-on hajtogatok. Amúgy a nyakadat elvágni, az meg pont nem egy... Tehát azt hogy a szeppukunál is az a hihetetlen, hogy maga, tehát nem az a durva, hogy kiontod a beleidet, hanem hogy ugye ott az jó mélyen át kell vágni, hogy ugye ne csak egy az nem olyan nagy ügy. Várjál, én láttam ilyet. Értve én személyesen nem láttam, de ott voltam. Venyige utcai VV intézet. Volt ott. Hát ugye kés nem lehet magánál tartani ugye az őrizeteseknek, és hát csinálnak kést mindenből. Tehát nálunk konkrétan egy konzervdoboznak a teteje volt, amit így megfiszolgattak, és akkor azzal föl tudtuk vágni a sajtot, meg ilyeneket, mert amúgy enni sem nagyon tudnánk. És volt egy űrge, az meg lent dolgozott, az mondjuk már elítélt volt, lent dolgozott a műhelybe, és megfent valami vas darabot, azt így belerakta egy ilyen fadarabba, és egy ilyen kés lényegében, de borotva éles volt, ez faszán működött. Az űrge az össze-vissza volt már vagdosva, meg karistóval, 500 szó falcolt már minden, sose jött össze neki. És ilyen furcsa rekett hangja volt, ami mint utóbb kiderült, az azért volt, mert belülről elvágta a saját torkát ezzel az eszközzel. Tehát így elkezdte szétiszállni. Azt nem tudom, hogy varták össze, tehát orvos tudom, hogy csodákra képes, meg azt sem tudom, hogy ezt minek összevarni. Tehát és masszer lennék, akkor röhögnék egy jót, azt visszacsuknám rá a cella ajtót. De mindig is az volt ilyen, hogy jött valami új fogoly, valami román űrge, és így beszélgettek, és mondta, hogy neki azért a hangja, mert ilyen, mert ez történt, meg ez is itt kés, meg ott is, itt meg leszúrták a kocsmában, meg ott. De teljesen szép volt leszabdalva az űrge, és így nem zavarta. És mondta neki a román, hogy ezt nem hiszi el, hogy ő ezt meg tudta csinálni. És nem, na, ide néző, fogta a kést, belevágta a hasába, és így nyisz, ilyen 20 centi hosszan elvágta. A következő az volt, hogy a román is felkapta a stokit, és ezt a kis kukucskálót így kiverte az ajtó lendületből, úgy üvöltött ki a smasszernek. Hát aztán vitték szépen ugye a rabkórházba, összevarták, aztán visszajött. Tulajdonképpen mekkora pengéje volt ennek a késnek? Mint a zsilletpenge, úgy képzeld el. Hát ez ekkora kis... De, igen, csak végigvágta az egész hasfalát, tehát így kb. Így oké, azért a szarpukut az egy kicsit hosszabb pengével szokták, hogy elvágja a belet. Igen, de az, hogy megcsinálja magát, hogy végig az alapvetően elég érzékeny. De ez világos, de pont azt mondtam, hogy jó, ezt meg lehet csinálni, ez össze lehet szedni egy hasfát, egy gyulladás, és úgy nagyjából összvisszennyi a szarpuk az pont az, hogy az a hihetetlen benne, hogy a beleidet ki tudod ontani. És ugyanez az önnek nyomad elvágásának. Az a női módja volt, de ugye Szeppukut az 50-es években követtek el utoljára, nem tudom a nevét az ipsének. Egy költő volt, aki mellesleg meg is volt, és valami nagyon nagy szamuráj hagyományokat akart követni. De szerencsétlennek olyan béna volt, azt pont a szeretőjét kérte meg, hogy vágja le a fejét, az életében nem látott kardot, és így negyedikre odajött valamit katonatiszt és levágta, aki még azért a világháborúban nyesegetett fejeket. Na szóval... Ők is elkurultak. Hát a Szeppuku az 1800-as évek közepére gyakorlatilag már csak annyiból állt, hogy beszúrtad, elhúztad és már vágták a fejedet. De a 15.-16. Században, kicsit később, ugye ez mindig úgy történt, hogy meg kellett beszélned, a Kalsakúnak hívják azt, aki levágja a fejedet, meg kellett vele beszélned, hogy akkor szertartást így meg így csináljuk, és ekkor kérem én a fej levágását. Régen az volt, hogy kardod be, vagy mi az a pengéd be. Soto. 1, 2, 3, 4, és gyakorlatilag kitetted a beledet. Négyzetbe kivágta a gyomrát. A haráját, igen. Tehát itt van az energia központ, lélekközpont, minden itt van. És akkor ezt így kipakolta, és... Pam. És nem azért kellett levágni a fejét, mert hogy ezen hú de kurvára embertelen, egyetlen egy dolog miatt vágták le. A harcos nem halhat meg úgy, hogy ordít. Tehát gyakorlatilag olyan szintű koncentrációra volt akkor szükség, hogy egy idő után is elveszted a kontrollt, és ezt a pillanatot várták meg, amikor már tudod, tehát látszott, hogy nem tudsz uralkodni, és kiáltanál, mert rohadtul fáj valószínűleg. És akkor vágták le a fejét. Illetve hát lesz a vágás, mert ugye egy bőrdala megtartja. Egy picikének kell maradni, igen. Szerintem megéltem volna. Na most, akkor most beszélgessünk. Ez a 80-es évekre már csak ennyi volt. Mennyire betegek a japánok, hogy nekik van egy ilyen hagyományuk, hogy hogy kell magadat megölni. Most nekünk a 8000 éves magyar, meg avar, meg mindenféle kultúránkban nincs öngyilkossági hagyomány. Mert ilyen nincs, hogy te megölöd magad. Hogy a közösség kivisz és... Igen, olyan van, meg hogy az öreget kibasszák az erdőbe, de alapvetően nem magát öli meg, meg az egy hagyomány, hanem egy ilyen csúringereknek a kényszer. Mondom, szerintem intézkedés. Ez a vallási gyökerei is vannak. Igen, de én nem csodálom, hogy két kézzel dobálták rájuk az atombombát, mert az amerikaiaknak is gusztustalan volt. Már nem, ez nem azért volt. Ez egész más, tudom, nagyon máshogy fogják ezt fel. Tehát ott az ottani társadalom, az gyakorlatilag egy, képzelj el egy olyan országot, ahol a társadalmat annak idején a rizs hozta össze. Tehát ott azért alakultak ki ezek a társadalmi különbségek, meg azért alakult ki ez a fegyelem összefogás, mert gyakorlatilag két zsebkendőnyi területen kell nekik kaját termelni, mert nincs kaja. Mert csupa hegyvidék az egész. És ez hozta össze így a társadalmat, nyilván ennek vannak vallási, meg egyéb gyökere is, de nagyon nehéz megérteni európai fejjel ezeket a szokásokat. Minden szigetlakon itt zakkant egyébként. Ugyanígy zakkantak az angolok is, zakkantak a Fülöp-szigetiek, a hongkongiak, ezek mind egy kicsit ilyen furcsák. Furcsák, de ugyanakkor viszont egy nagyon-nagyon kedves barátom mesélt nekem arról, hogy ma már most, mikor megismerkedtünk még a 90-es évek elején, akkor már mesélt nekem arról, hogy ő valamikor ezelőtt 30 évvel látott egy dokumentumfilmet egy bizonyos szigetről, amelyiknek a neve most nem jut eszembe, de azt tudom, hogy a Cook kapitány francia szakácsáról nevezte el, mikor ott azt úgy felfedezte azt a szigetet, és ott egy nagyon érdekes ilyen matriarchális társadalom van, rendkívül izgalmas mindenféle néprajzal egyebekkel, és ő, mármint az én Lehel barátom, most, mikor legutóbb találkoztunk, elmesélte, hogy vén fejjel 70 évesen végre megcsinálta azt, hogy elment ő erre a szigetre, másfél hónapig ott volt náluk, és hát nagyon-nagyon érdekes és nagyon mély benyomásokat tett rá ez a kultúra. Erről majd alkalmasint, hogyha ő bővebben fog nekem mesélni, illetve fotókat adni arról, amit ő ott úgy tapasztalt. Nagyon szívesen írnék is a bombagyáromról, mert érdekes. És valóban zakkan népek, szigetlakók, de ők például úgy tartják, hogy a konkrétan azokat a bizonyos húsvétszigeti kőarcokat, kőszobrokat, hogy azokat az ő őseik készítették, és ott annak nem olyan szakrális jelentése volt elsősorban, hanem egyszerű energia összpontosítás. Tehát ott valamiféle olyan áramlások történnek, stb. Ezt én nem tudom, mert nem voltam ott, meg a részleteket nem ismerem, de majd, ha tájékozódom róla, szívesen megosztom veletek. Egyébként onnan indultunk el az egész szeppuku témakör, amit ugye harakirinek nevezni sértés. A harakiri csak a mozdulat. Hogy a, hát ezért sértés, hogyha harakirinek nevezed, hogy a, ugye a nyaklevágást említette valaki, a nyakátvágást, csak hogy tanuljanak. Előtte meg azt, hogy az amerikai nőnek rányult a seggére a vécé. Igen, rányult a seggére a vécé. Tehát hogy csak a gyárlakok egy kicsit ugye készüljenek, tehát igazából nyakat átvágni, az szerintem egy nagyon rossz megoldás, mert ott a légcső, az védi. Tehát alapvetően ezért kell a karodat elvágni, és ugye azt is szigorúan csak hosszában. Nem keresztbe. És forróvizes medencébe kerülni. A forróvíz az azért jó, mert egyrészt ellazít, másrészt gyorsabb lesz tőle a véred. Kitágítja az ereidet, és a véralvadás is gátolja, hogyha vízben ülsz. És ne zsilettpengével, ez mindenkinek a mániája, a penge. Egy kés az elég erős. Gondolj arra, hogy a zsilettpenge az kicsúszik a vértől a kezedből, és nem szabad ezt félbehagyni. Ahogy Popper írta, tehát hogyha a sikertelen öngyilkos pótvizsgára kötelezi az élet. Egyébként van egy sokkal egyszerűbb módszer, föltekeresz a fejedre egy törülközőt, elmész a Fullánk utcába, és Harsány Allah Akbar kiáltással elkezdesz rohanni az izraeli nagykövetség sorompója felé. Ez ilyen egyszerű. Mondjuk, ha már valaki öngyilkos akar lenni, inkább jelentkezzék nálunk, és én tényleg ilyen hasonló, nagyon jó poénokat tudnánk itt kitalálni, hiszen akkor már mindegy, nem? De bár legalább hagy magad mögött valami nyomot. Fogadjunk, hogy az Ahmed a halálterroristából vetted. De egyébként az a helyzet, hogy ott van a híres júdeai öngyilkos kommandó a Brian életéből. Alapműtéle. Jól megadtuk nekik. Igen. Igen, aztán kiderül, hogy mégsem. De visszatérve az amerikai nőre, tehát gondolom, hogy adott egy nő. Jó, ez ott bemegy, a barátja is egy zakkant hülye, ott van két évig szari. De senkinek nem tűnt föl, tehát nincs, van egy családja ennek a nőnek, vagy munkahelye, vagy valami. Ez a pasja meg szarik rá. Igen, tehát ez a Cori, ez eltűnt. Tehát Cori nem ment be a munkahelyre, hol lehet? Nyilván keresi. Vécén van. Senkinek eszébe nő, hogy hol vécén van. És följön két hónap múlva, vagy te még mindig. Hú, bazd meg. Munkahelyen is mi van akkor? Ám még mindig vécén van. Tehát két év után mindig toptál a férfit arra, vajon ugye megválaszolhatatlan kérdések, hogy fölhívja mégis ugye a mentőket. A WC papír. Mit mondott a mentőknek, hogy itt a barátnőm, és két éveben van a WC-n, tehát gyalakvetően. És szóval... És képzeld, mit mond a diszpécser először, hogy röhög vagy szarügy. Most így diszpécser vagy, és így feljönnek, hogy jó napot, jöjjenek már ki, a barátnőm két éve ül a WC-n, és így már szeretnék én is, de... Bele van gyógyulva, a másik eldugult. Nem tudom. Érted, miért pont két év múlva jöttek ki? Mi? Lehet, hogy évfordulóban, mert a meglepetést akar csak itt. De a veles születésnapján mit csináltak? Tehát adott neki egy új tekecs WC-papírt? Párnázott ülőkét. Hogyan karácsonyoztak tényleg? Kinyitott az ajtót, és így nézte a karácsonyfát, vagy azt sem? De vitte neki. Mert le volt tolva a gatyája, ugye? Igen. És ott vezetlen picsába, és várta, hogy majd bátorságot vett, hogy kijön. És a villany az föl vagy le volt kapcsolva, és mit csinált egész nap? Na ez az, hogy ezt nagyon elbutulhat, az nyilván nem egy olyan... Rágta a körmét félelmében. De hát az is elfogy egy hét után. Hát akkor nem tudom, nyírta a bozontot, ami kinőtt azért. Vagy valami teljesen felesleges, hogy használ az foglalkozás, mert mondjuk blogot írt. Lehet, de arról tudnánk. És még mindig ülök a vécén, de már jobban belenőttem. Mondjuk azért ez nem úgy ment, hogy beültet, itt írja, hogy fokozatosan egyre több időt töltött, aztán már nem akart kijönni. De lehet, hogy megtetszett neki. A késlekedést a 36 éves férfi azzal magyarázta, hogy barátnője felnőtt ember, saját elhatározásából jut annyit a vécén, ő pedig idő után hozzászokott a helyzethez. Ez lehet, hogy ez ennek a Matisz nagypapának az a rokona. Ő mondta, hogy tipi adta a 2-3 évet, hát ne ülj a vécén. Ja, tehát tényleg, hogy le lehet ülni. De és nem gondolta arra, hogy ez a nő esetleg ez így nem stimmel, és másik kéne? Tehát neki ez jó volt, hogy van egy ilyen... Persze, addig se főzött, lehet, hogy rossz volt a konyhában. És ennek a nőnek funkciója egy mi a kapcsolatban? Tehát... WC-ragasztó. Egyetlen. És vannak ilyenek, és mondjuk sok ilyen hír van, sem szoktuk beválogatni. De most és próbáltam minden nap kicsalogatni, ám az azt, hogy csak ennyit felett. Talán majd holnap kijövök. És kérdez, hogyha nem lesz volna másik WC. Hát akkor igen. A rendőrség is bekapcsolódott, kérdőre mondta a férfit, miért tett neki 2 évvel, hogy segítséget hívjon. Lehet kikapcsoltak a telefon. Nem. A késlekedést a 36 éves illető azzal magyarázta, hogy barátnője felnőtt ember, saját elhatározásából ült annyit a WC-n, ő pedig egy idő után hozzászokott a helyzethez. De egy olyan, amire nem szokott hozzá, milyen szar lehet, ott van a WC-n. Hívom a rendőrséget, de ezért? Hát... Mi van, ha kire lehet? Ez az, hogy attól félsz, hogy kiröhögik. De hát, aj. De miért nincs ilyen? Tehát miért kell ahhoz más országba menni, egy ilyen embereket megismerni? De figyelj, szerintem Amerikában meg Magyarországról szólnak ilyen hírek, amit még mi nem hallunk. Lehet, hogy ott a helyi bliknek írják meg. Kérdez, de ezeknek a bliknek kitalálok erre, ezt úgy se hiszi el senki, és megírja az újra. De gondolom, hogy Nagy-Britanniában milyen tudósokra hivatkoznak, mikor az aktuális fasz felfedezést ismertetik, amit egyébként nem fedezett föl senki, csak jól néz ki az újságba. Hogy mit tudom, hogy növesztettek az egérre emberfület. Mondjuk ilyen tényleg volt, teszem hozzá. De hogy minek? Mert és akkor ott ülnek a britek, ezt meg kell írni így, mit tudom, a számba, és akkor a számnak az újságok írnak, hogy mit ilyen venezuelai tudósokat, azt írjunk. És akkor Venezuela tiltakozik, ahol nem olvassák a számot, mint antarktiszi tudósok, akármi. Ja, el akartam mondani ezt a sztorit még az állatkertesnél, csak belezenéltem magamnak. Volt egy ilyen történet, hogy volt 2 srác, vagy 3, mit tudom én, állatkertbe dolgozott az egyik, ez a lényeg. Mentek egyszer egy éjszak, vagy furgonnal haza, egy Pest környékén. Öreg papa természetesen segrészege, hol biciklizzen, középen, kivilágítatlanul, tók, fel is nyomták. Hát szerencsére nem nagyon, csak repült egyet, ezt elaludt, mert úgy be volt bassza, mint a disznó. Nézegették, hát sérülés az nincs, jó, mindegy, azért vigyük be kórházba. Fogták biciklit és mindent berakták hátra a furgonba, fölvitték Pestre, bevitték kórházba, orvos megnézte, szerintem semmi baja, kicsit lehorzsolta magát, vigyék vissza, odanon összeszedték. Jó. Gondolkozz, hogy a franc fogja visszavenni Piripócs alsóra, vigyük be az állatkertbe. Sír is hajnal volt, még nem nyitott az állatkert, bevitték, betették a pingvinekhez a biciklivel együtt. Így kimentek, bementek a biztonsági őrhöz, és így a térfigyelő kamerán nézték, hogy mit csinál. És így magához tették, nézegette a madarakat, az összeg őt, szíjati kik vettek. Körülnézed, de különösebben nem csinált belőle nagy ügyet, így fogta átötte a biciklit a kerítés, azt így eltekert. De végre egy delírium, nem egerek vannak, hanem pingvinek. De nem volt meglepődve az űrget, tehát így fölnézett, pingvin. Ma ez. A falusi alkész nem lehet meglepni. Olyan nincs. Pingvin, pingvin. Hát volt már ilyen biztos, vagy nem tudom, minden héten van. És nincs feladványhírünk. Hát szerintem ehhez a kommenteket be lehetne kérni, nem? Nem, olyan kell, hogy mi nem kommentáltunk. Nem tudtok valamit? Mert most felszegi autószalon megnyitásakor óriási hír volt, hogy az összes kiállító cég vagy hibrid, vagy elektromos modellekkel is kirukkolt. ez ilyetet. Pont. De nem vicces, hanem jó. Ez nem, hanem ez nagyon jó. Nagyon jó hír. Ezt nem tudják, tehát a hallgatókért nem tudnak kommentálni. Nem, de alapvetően, hogyha nem arról van szó benne, hogy valakit nagyon keverni, akkor nem értik, mert ilyen hülye csőcselék randalírozó barmok. Tehát ilyen valami kutlan. Igen, mert olyan kell, amiből egyből automatikusan azt tudják lehozni, hogy nálunk a rendőrség. Hát a mai hír kommentárok se ez volt, ha nálunk lett volna ez, akkor a rendőr. Igen, kell. Azt hallottam a híradóban, hogy Gyurcsány Ferenc a parlamenti beszédében azt mondta, hogy Magyarország rendszerváltás óta bekövetkezett legrosszabb döntése az volt, hogy igenekkel szavaztak a népszavazáson. Na, kedves hallgatóink, ez remek lesz. Kommentáljátok azt, mi szerint Gyurcsány Ferenc szerint a legnagyobb katasztrófa, hogy a magyarok három igennel szavaztak ellenük, az ő csodálatos reformjaik ellen. És akkor most elmondjuk, hogy műsorunknak vége van, ha csak nem akartok valamit még mondani. Hirdettük 29-én? Nem, mi van 29-én? Ahhoz. 29-én délután 3 órakor a Hősök terén a Magyar Gárda több száz új gárdistáját az esküt, úgyhogy több mint megduplázódik a létszámunk. Hú, az már nagyon félelmetes. Várunk mindenkit szeretettel. Hány MBH-s lesz külön sorban állnak? Külön szakasz. MBH szakasz. Jó. Hát azért nem tudjátok alkalmazni az ő kis képességeiket, be kell őket szivárogtatni ide-oda. Az MBH-ban már beszivárogtattuk őket. Igen, ez egy érdekes, hogy a rendőrség, időnként a rendőrök tudnak többet róla, időnként meg ilyen róluk. Tehát ez így oda-vissza mennek az információk, és alapvetően egy országnak nem így kéne. Ez egy kis ország. Mindegyik ténykedik mindenki után, de egy magánszorgalomból is, hivatalból is, hát kinek hogy jön. Na, tehát akkor 29-en a Hősök terén meg lehet dobálni az összes új fasiszta szemétládát, és mi is ott leszünk természetesen. Köszönjük szépen. Kik dobáltak egyébként titeket a háztetőről, azt már tudjátok? A háztetőről nem dobáltak, leöntöttek vizet. Ja. Na most, ez egy negyedik emeleti lakás volt, és elmentetek bántani? Pár földövödött tüntető állítólag bejutott az épületbe, utána odaálltunk az ajtó elé, hogy azért ne nagyon menjenek utánuk, többen. Nem tudom, hogy mi lett a... Engem voltak 25-en. Nem tudom, hogy mi lett a sztori vége, szerintem semmi komoly, mert akkor lehozta volna az újság, hogy ott nagyon véreskedő dolgokat csináltunk. Gárdista nem ment föl. Meg minket nem is találtak el. Valami vizet öntöttek ki, meg középső ujjukat mutogatták, hogy az nekik milyen hosszú. De hát ez úgy jött le az újságban, hogy az emberek végig dobálták őket ételmaradékkal, rohadó gyümölcsel, többször is vizet öntöttek, és már lőtték is őket. Tehát ez szerint egy hülye volt, hogy költött egy öböl vizet. Állandóan ez jön a médiában, hogy mennyire utál minket mindenki. Egyetlen egyszer fordult elő velem az, hogy valaki a nem tetszését fejezte volna ki. Most azok egyébként, is mi voltunk. Nem, hát titeket nem számít, az nem számít a véleményetek. Nem vagyunk normálisak. Egyébként az utcán, vagy menjünk valahova, bárki állandóan oda jönnek az emberek. Ha én megyek reggel suliba, nincs ott, tehát ugye civilbe menjünk mindenhova dolgozni. Egyszerűen látnak egy kitűzőt, akkor oda jön, és így megveregeti a vállam, sok sikert, meg csak itt tovább, meg veletek vagyunk. Hát ez úgy működik, hogy... És ez nagyon sok. Viszont egyetlen egyszer előfordult, a múlt hét, nem is tudom, péntekén álltam a Batthyány téren éppen gyülekezési ponton, és mentünk Esztergomba, és hát a fülemben volt a headset, és az okos bácsi, aki olyan 30 körül lehetett, vitte a gyerekét, ilyen, nem tudom ezt hogy hívják, így sréjen volt előtte valami furcsa táskában, és gyerek fel kilógott, és akkor ez így oda köszön nekem fél halkan, hogy szia náci. És akkor utána fordultam, és észlelte, hogy hallottam, akkor így most azt mutattam, hogy egy kicsit gyorsabbra vette a figurát. Ez az egyetlen, ami negatívként érintett. Tehát az ember... hülye volt, tehát kész. Csak az, hogy szia náci, és utána fordultam, hogy de hallottam a dolgot, semmi extra, csak elkezdett így Igen, jó, tehát ő hogy odavágott, tehát ez az kérdés. De ezek maguk fajták, ezek mindig ilyenek, hogy ha ők így mint klik valaminek itt nem tetszik, akkor ezt ex-katedra kijelentik, hogy közutálatnak örvend. De egyébként nem, de szerintük igen. És aztán ugyanez volt egyébként a népszavazással is, tehát megnézed Indextől a Hócipőig mindenhol az van, hogy nem fogja senki leszavazni a reformon, olyan fantasztikus, és a felmérések szerint az emberek többsége, és úgy leszavazták, hogy a kurva anya, ilyen bukás még nem volt a magyar demokrácia történelmében. Miért van olyan, hogy magyar demokrácia? Hát oximoron, de hát amit annak nevezünk. Tehát amióta a szavazás van Magyarországon, ekkorát még semmi nem bukott, se párt, se reform, se semmi. Seregy, mit mondanak? Hát egy szépen. Hát na mindegy. És nincsen semmi közbeszéd. A Gyurcsány az annyit mondta, hogy hát gyerekek, hát ti hülyék vagytok. És megyünk tovább, és dübörgünk. Mi igen. De munka még fenyegetőzik, de ez a durva, ezt hallottátok? Nincs reform, nincs koalíció. Nincs reform, nincs koalíció. kurva anyád! Hát jó, és akkor ez az 1%. És még veri magát, amikor kiderült, hogy csalással választották, és veri magát a kis zsidó. De majd nekünk kéne verni. De egyébként alapvetően jó, ha egymást verik vagy magukat. Konkrétan. Na, kedves hallgatóink, a másik feladatban kérünk ötleteket arra, hogy Kóka János hol és mikor verjük el. Na, de hát ez persze csak vicc. Na, lezárhatjuk a műsort. Csak annyi, hogy bocsánat, boldog húsvétot mindenkinek. Ó, tényleg húsvét lesz. Mindenkinek szép rózsaszín. És sok locsolók, ne meneküljetek haza, lányok, mert megyünk locsolni. Jaja, és hogyha tüntettek, a rendőrség is jön. Bár és majd piros tojásról fogjuk megdobálni a nevét. Még lesz addig egy adásunk, de ki tudja, elcsúszhat, később vághatjuk meg bármi. 31-én lesz gyümölcsoltó nagy boldogasszony napja, amelyet mint bombagyárilag a nőnap helyett tartunk. Nem helyette tartjuk, hanem az a nőnap. A nőnapot tartják a gyümölcsoltó boldogasszony helyett. Ez a magyar hagyományban a nők, az asszonyok, az anyák napja, tehát ez így emblok minden, ami nő, és annak a tiszteletet, akkor lehet így a zöldségeket vinni a hölgyeknek. Nem március 8-án, ami a Rákosi Mátyás elrendelte internacionalista nőnap, és nem az amerikai világárus, nem tudom a nevét, által kitalált anyák napján, ami ugye meg ugye a Valentin napot ne is említsük. Világárus volt egyébként, a Valentin napok voltak. A anyák napja kitalálója az egy ilyen szerencsétlen, akinek az anyukája annyira nem ért, amennyit kellett volna. De ő halál akkor ugye azt kérte, hogy az anyák napját többé ne ünnepeljék, hiszen ő nem azt akarta, hogy pénzügyi ünnepeljen, vagy hát a pénzünnepe. Hát úgy halt meg, hogy hát mégis maradt az anyák napja. Hát szegény Jézus is így járt. Na, akkor köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket, legközelebb a jövő héten hágyjuk tele a mikrofont. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten hányjuk tele a mikrofont. Szebb jövőt!